نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سوار لسم پارا سور نحل کی ددوش بیتم آیات مبارکن نو درس دے ویجعلون للہ مکرر ویدا مشرکان اللہ لرا ما هغ یکرهونه چې ځان ل بدګړي د لړو نسبت الله ته کوي چې ملائک د الله لااز بالله لونه دي په خپله مشرکانو مخکې مواورې د لایاتونو کې چې په لور به سومره بد ګړل وتصف السنتهم الكذبا بیانوي جبې د دوی دروغ ان لهم الحسنى چه بشک د دوی د پار جنت ده یذې کې اشکال راځي او دا غي علما مختلف جوابونه کړی چې کفارو دوباره جون منلونا نو څنګه وای ان لهم الحسنى چې دوی د پار جنت ده دوباره ژوند نمانی نو څنګه وای چې دوی د پار جنت ده د یو جواب علما دا کړي ان منهم من يقر بالبعث دای کی باز داسې و چې د باس بعد الموت اقرار کونو وهذا بالنسبه لهم دا دا غی په نسبت دا خبرو کا چې باز په کې باس بعد الموت منلو دویم جواب دا دی چې دا بالفرض او تقدیر دا وی مون خو قیامت او خیرت منونا خو کشر خیرت سلام لو ان لهم الحسنا نو بشک د دوی د پار جنت موی د آیات داسې ویل کو ګورې سورې کهف بلسم پار کې دا غیش پک دیرشم نمبر آیات ګورې د باغ غ مالک وی وما اظن الساعه او ز خیال او ګمان نکوم په قیامت قائمتن چگن قائم بشی ولئن رددت الى ربی او بالفرض و تقدیر کا واپس کرے شم خپل رب تا اول خوی قیامت ما نمنا او کدا سیشیم لأجدن خیرا منها منقلبا خام خوبم ممغورا د دې باغ نه منقلبا زید ورګرځې دو دا خبره بالفرض او تقدیر وا لکه وګورئ د پنځمې پارې اول مخ سوره حم میم سجده وګورئ التم د غشان خبره ذکر کړي دا دغشان خبرال تم ذکر دا آیات مبارک او ګورئ دا غي یو پنځوستم آیات ګورئ وګوره وګدا یاد دې دې سي ته وګوره و ما ظن الساعه قائمه و اذ غمان نكم يكنكم قيامت قائم بشي ولا ارجعت الى ربي او بالفرض او تقدير کو واپس کړې شم خپل رب ته ان لي عنده للحسنى نبشک ما د پار د الله سره خامخه خیسته بدل وی ندایا بالفرض او تقدیر ره بعض علماء یو دریم جواب هم کړي دي خو محققین علماء خو کړي نه وي وی حسنان مراد بنین دی اگر چې دا قول د امام مجاهد رحم الله له بیان وی جبد دوی درو ان لهم الحسنا چې دوی د فارزا مندی خدا قول درم جواب اهل علم خو خکړنه لا جرم دي کې شک نشتا ان لهم النار چې به شک دوی د فار اور دے وَأَنَّهُمْ مُفْرَتُونَ یو مانا وَأَنَّهُمْ مُفْرَتُونَ وَأَنَّهُمْ مَنْسِيُونَ فِيهَا دَي بَهِرْ كْرِشِ پَدِعُورْ كِيب یا وَأَنَّهُمْ مُفْرَتُونَ مَتْرُوكُونَ فِيهَا پْرِي بَخُدِشِ پَدِعُورْ كِيب یا مفرتون مقدمون الیها دیب دیور توروان دکریشی ایو قرط پا مفرتون کی دا مفرتون لے کسر درانا نکا مفرتون قرط شی نمانا بس شی وَأَنَّهُمْ مُتَجَاوِزُونَ الْحَدْ او دا مشرکان دا حد نتجاوز کوي تالله قسم فالله لقد ارسلنا الى امم بشكر عليكم من پیغمبران امتون تم من قبل کجتا سن مخکیو فزين لهم الشيطان نخست کړو دغه امتون ته شیطان اعمالهم اغنا کار ملون داوی شرک او بيديني فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ نُدَغَ شِتَان دُوسَ وَمَرْغَرِ دِي كَافِرُ دِي نَنْرَز دَي تَيْم شِرْكَ وَكُفَرَ وَبِيدِينِ خَيَسْتَ كَرِي وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ او دِي مُشْرِكَانُ دَفَارَ بَوِي عَذَابُ دَرْدْنَاكُ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَنَذِرَ عَلَيْكَ لِمُنْغَ حَبِيبَ فَتَا سُبْحَانِ كِتَابَ إلا لتبين لهم الذي مگر دې لپاره چې بیان او وضاحت کوي دې تداغ مسائل اختلافو فيه چې دې اختلاف کړي پاږي کې وګوره بعض خلک یو خبره کوي نو دې خبره د قران په میزان باندې وتلی دی مان او اصولي مسائل تا د شرک رد ته اختلافی مسئله نمیخه او اختلافی مسئله بنکوئی دی ایمان خبر بنکه د شرک درد خبر بنکه دی گو ردا سی مانا دا چه صد پار قرآن راغل دا بڑوینا گو را کلام دائر کو بین النفی والعثبات او تا سویل دی چې کلام دائر شی پمن د نفی او اثبات کې نو دا حصر او اختصاص فائدہ کوي وما انزلنا الیک الكتاب او نذر الیګل مون حبیب پتا شو کتاب قران الا مگر ذیل فارا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه چې تاسو بیان وکړئ دوی تداغه مسلو چې د دوی پاره کې اختلاف دی او هغه اصولي مسلې دي دا قاعده مسلې دي ورکه دا چې څو کوي چې الله موبخه اختلافي مسلې بنکو او نه وکوي مراد دې هغه مسائل دي چې هغه فروعي مسائل دي او دائم او اجتهادي مسائل دي نو دا خبره په حق ده منبر باندې دی خبرو له ضرورت نشتا چې کله یو پلم حدیث موجود دی او بل پلم یو پلم دی او امام اجتهاد او قیاس دی ابل پلم دی وهدا ورحمتا او نمذر علی گله دا کتاب مگر دا هدایت او رحمت دی لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان ساتي والله انزل من السماء ماء د مخکی آیات سره ربط دار لکه څنګه کتاب الله د باران الله را لېګلې د دې آیات کې وایي دا سه باران د برر را لېګلې اپا باران زمکه ژوندې کوي نګور په قران زړونه ژوند کیږي د قبر د آخرت فکر پیدا کیږي او د قران سره سینین غرور او تکبر زی عاجزی او فقیری الله نصیب کړي والله انزل من السماء ماء او الله را لګلی دي د بره طرف نو بو فاحیا به الارض وان جند کړي د پاغ زمکا بعد موتها پس دو چوالی د دې زمکه نا په باران زمکه ژوند کی او په قران زړه ژوند کی ان فی ذلک بشک فدی کی لا آیتن خامخ دلیل او نشان دا لقوم یسمعون دا هغه قوم د پاره چې هغه اوري اوري دل د قبول وَإِنَّ لَكُمْ بِشَكَّةَ صُدْفَارَ فِي الْأَنَامِ فَزَنَاوْرُكِ لَا عِبْرَةً خَامَ خَائِبْرَ الدَّيْبِ نُسْقِيقُمْ سْكَوْمُنْ فَتَاسُ مِمَّا فِي بُتُونِهَا دَبَازِ أَغَسْنَ چِدَدَيْ پَدِخِيْتُ كِذِي مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ فَمَنْدَ خَشْنُوكِ وَذَا مِنَوْ دِوِنِ كِي لَبَنًا خَالِصًا اغَفَي خَالِص سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ چِ اَسَان تِیرِ گِدَسْ کُنْ کُوب اے دا یو دلیل ذکر کئی دا حشر دا پارا او دا باس بعد الموت دا پارا مخکم دلیلو او غیسر ربط پدیت بار لے لکه په باران زمکه ژوند کا نو داسې بمړی را ژوند کی دلتم وای دا کافر وای چې زمونږ دا بدنونه خاوري شي په قبر کې او دا خارسې لاونه یوسی اټول دنیا کې خور کی نو څنګه بمون بیا دوبار را پیدا کړی شو یوی تاسو ګورئ د زناورو کې تاسو د پاره د حشر او د نشر یو دلیل نه زناور واخو خوړل پخېټه کې داغې ندرې قسمه شي زونه جوړ شول یو پل ګندګي او خاصنوي بل پل وینه دا او داغې په منس کې د پيو چینال روانه کړي ورته پيو کې نه د خشړو بوې راځي چې هغه پلیت او ګندري ان پکې د وینې رنگ راځي چې هغه وینه پلیت دا نو دا د حشر او د نشر دلیل نه چې هغه کم ذات دی چې یو شی دی زناور خوړلې او دی یو شی نه ګور دریشي زونه جوړ کل یو په له خوراک او دا غیا د خوراک نه وینه جوړه کا بل په له خاصن دی او بل په له خالص فی دی لبنن خالصن فی خالص سائغا للشاربین آسان تیریگی دا پار دسکن کوب اولماء لکلی وی دا اعتبار دا پیدا کی دو دا پی لکسنگ دا اللہ دا وجود دلیل لے ندارنگ دلیل دے دا حشر او نشر ورسنگ ارس جدا جدا کل دا قدرت خاون نے د کافر وای چې مون خاوري شو ازمکه کې خکارونه نو څوک به مجوند کی وای تعالی په دې غیا کې پي خکاری او پدی گیا کی در ثوینخ کاری دی کی خاشنخ کاری اغد قدرت خاون لو گورا د اغه گیا نه د زناور په خېټه کې او په لخاشنو جوړ کل بل پلې وینه جوړ کا او بل پلې پي ومن ثمرات النخيل او د میود کجورنا ولا نابو د انګورنا تتخذون منه شکرا جوړوي تاسو د دینا شکرا شید نشی دایا تا وخت نه لشه مکی صورت ده چې لا شراب حرام شوینو جوړوي د دینا غشید نشی چې شراب دی ورزقا حسنا ادا کجوری و انگور خوراک دی خیستا رزق دی خیستا ان فی ذالک بشک پدی کی لآیتا خامخا عبرت و نشان داد اللہ دی وجود و قدرت لقومی آکلون دا حق قوم دا پارا چاکل نکار اخلیب ایدی آیات کی وی دا آیاتونو بانے پویدل او د الله د توحید او د قدرت او د باس نتیجه اخس کول دا ګوره د عقل والو کار دی د نشی والو کار نه سوک چې شراب او نشکی کله د الله په کتاب پویږي واوها ربک الى النحل زړکی چولی دي ستارب مچید غبینتا دی سورت تزک سورہ نحل وی نحل دگبین مچیت وی دام دہشر او دنشر یو بل جیب دلیل لے ویتوی چی سنگ بدا دا چی سوک خاور شوی دے اجزاوی سنگ را جوندی کی ویت زما قدرت لو گورا دگبین وڑغن تی مچیتا عددی پدی بدن کی اللہ دو متزاد سی زن پیدا کری یو پل زهر دی سو کچی چی نو بدن لزهر لار شی ابل پل پک شفا دا گر آغا شفا والا شی او د زهر شی گڑ وڈی گینا دور دلوی قدرت خاون دی پا یو زرغن تی جسم کی دوارا محفوظ سات لی نو کمزاد چی پدی قادر دی چی یو زرغن تی شی کی یو پل زهر دی بل پل شفا دا اقادر دې چې مړي بجوند کی واوحا ربک الى النحل او الهام کړه زړه کې چولې ستار هغه مچید غوینتا ان تخیزی دا چې جوړاو من الجبال د غرونو بیوتن کورونا ومن الشجر يدوننا ومن ما يعرشون او دا اغنا چې دا خلق کم سپرونه جوړوي دا انګورو د پارا او د نور باغاتو د پارا ثم کلی بیا خرا من کل ثمرات دار قسم میونا فصلو کی سبول ربک نوز پلار درف خپل پلار درف خپل فصلو کی زام غبین د مچای ته وې سبول ربک پلار او دربستا ذللا چې پتا اسانی دی وردا سوسو میلا د خپل جال نه لری لاړشی او په می وو په ګلونو کینی بیا د اغزین خپل جال ترازی یخرج من بطونها روزی د خېټو د دې غبین د مچونا شرابن غبین مختلف الوانه چې جدا جدا د رنگونه داوي بعضي غبین سپین وي بعضي زیړ وي بعضي سور وي فيه شفاء للناس پدې کې شفاء د پاره د خلقو اگر د غبین مچو علماء او دې کې احوال ذکر کړي یو خو په یو مشر ټول را جمعي هغه ته یعصوب وای اچ ورته سوي نو بس هغه کار کوي اهل علم لیکلي وای کاغه ناراض شي نو دای هغه راضی کوي د غبین د مچو مشر ته یعصوب وای هاک ناراض شي دای سکی هغه راضی کای کمز کی چې هغه جالا چي نو ټول هغه کای ای وای دای داسې جالا جوړای مسدس شکل وی که یو انسان مغه جالا جوړای نو بغیر د آلاتونه نشي جوړولې مسدس شکل که انجینیرم جوړای نو د تب د اسبابو ضرورت وی او دای بیا اسبابو مسدس شکل جوړ کړي ابیا ګور دا مچای تقسیم کړي زنی بچی اچي او زنی زی ګرځي ناغي په بوټو په میو کینی او دا غین خوراک را جمع کړي او غبینه چي زنی وای په کیسو کې داریم وی تاسو ګورئ د غبین د مچو د جالې لاندې بس مچای مړې پرتی وی وی دا مچای که گندگی بانه که ناستا و راشی دی با قایده تالاشی کئی ناغمڑا کیچی اولی تا اللہ پیدا کڑی سلی او دا کار سکے اولی پا گندگی کی نی ادی که گرم گو تاسو دا پارا عبرتم دے انسان الله د خپل عبادت دا پارا پیدا کڑی نو کدی لاړو اونی لپریواتو کبر لپریواتو گٹی لپریواتو نو دا سر لکا مچای سر مر جوڑی گی دا سر مور جوڑی گی ته الله دې لپی دا کړه وی چې د قبر د ولی او د مړي او ژوندۍ عبادت وکې ته خو یې پیدا کړه وی چې دا تندې بد یو خالق او مالک لکته کې ابیا د دینه غوین روزي دي کې د اهل علم اختلاف ته چې دا غوین د مچید خلین روزي کده شانې روزي وای باز حکما او دا شکر جوار او کدا معلومه یو شیشی بانی شیشی کی ددی جال جوڑکا چیز دا شیشی کی مونگ بگورو جی گبین کم زین رووتو نو ادی ترغی پوری جال او گبین شورو نکو چی اول خط راڑا او پاغا اینی بانی کی خواب ویدی عصوب المومنین علی رضی اللہ عنہو نمن قول لی چی دا گبین ددی دخلین روزی زکای د دنیا هغه حساسه ذکر کوي وای دوکا په نشه وای ګور په دنیا کې د ټول نه بهترین مشروبات هغه غبین دي او لعاب النحل دا د مچای د خلی لاړه دا دا په ټولو کې بهترین مشروب دي اپټولو کې بهترین لباس اگر خمدی رجیع الدابا او دا دی او چنجی ګندګی دا دی او چنجی ګندګی دا اپ دې ټولو کې بهترین خوشبوې مشک دی او هغه یو وینا وا دی او زنا ور په خېټه کې منجمد شوا او دې وینین الله مشک جوړ کل از دنیا پټولو کې لوی خواهش سره مبالن فی مبالن ها مبالن فی مبالن از دنیا ټولو کې لوی خواهش او لذت سره مبالن فی مبالن هغه د صحبت تفصیل ذکر کو وګوره غبین کې الله شفا ګرځولي فیه شفاء للناس پدی کی شفا د دفار د خلقو په خوا به سوچ غبینو نه ملاوې دل بعض صحابو په کنه نکای په فروخه ته په غوړه کا د افغانستان یو ډاکټر دی بچی عالمان دی کړای ما بیان لګوزي ناروی روس په وخت کې چې په زخمیان جوړ شول یو انګریز ډاکټر وی چې زخم بن راتلو هغه به مالوی غبین پیو بگا زخم چې بن راتلو نو کفارم غره تسلیمای چې قران وی فيه شفاء للناس اوس خلکو دې چینه شربت جوړ کړي اپای مخ کې درته شو ګورو غوا میخي او ګډي صحیح پي ورکل خوچ دل لاسو لر ورسی دل نو برابر کل نو غوی خشو کده سم سمو آئی اغی سوچا پای ورکل خوچ دل گوتو لر ورسی دل رو دی وی چی غوی نا بتر نشم نو بیا بز انسان کم زیکی نو دخ برابر کل اسوک دا سکی چی عرص تی ٹول کی اگر دی سر گولی دینم بدنامی خاص کر دیندار خل مو چی کم زیو نل تا مو سر دو کسان کې ناستل ډیر بازار اوس دو پکې د پیو کار کولو ایو پکې دواړو د پیو کار کولو هغه یو ټول تبلیغیانو هغه بل په پی خرصور خو ملایي به ته نه ټولولا او هغه تبلیغ کی جدی وي به د ملایي ټوله کپی نه هی ملایي ټوله کس پکې پاتې شول نا هغه یو له سوق دکان له لاړو وي ملایي را کا غورته مالا تبلیغ کې وخت نه لګولې چولا کوم بیا ولا پای کنګالو ور دي سر د مو د خلکو خودین بدنامول لي اوس په تبلیغ کې چا چا لويلي چې بای ته د پوی نه ملایي ټولکا مشران خو په دې زړوخ کسانو ډیر زور کوي چې خپل کاروبار سم کا ناغله چې بس وګلاړو چې ملایي را کوي ما خو لا وخت نه لګولې تبلیغ کې او یال تلر شاخه سلور میاشتې لګولي هغه ته ملایي را ټوله کړی ته شی وبو بدر کې نو غبین کا خالص ملاو شی نو الله وی فیه شفاء للناس پدی کی شفاء د خلق د پارا نګور د غبین مچای د الله د قدرت یو نه خراب ور زرغون تی مچای دا او الله پک دو متزاد سی زونه پیدا کړي یو پل زهر دی بل پل گبین دی او دا پکی گڑی گی نام ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیتن خام خان نشان دا دلیل دی دا اللہ دا قدرت لقومی یتفکرون دا حقی قوم نپارا چیغی سوچ او فکر کئی واللہ او خلقکم اللہ پیدا کری ایتاسو سمیت وفاکم بیاب موفات کی ومنکم زن پتاسو کی مناسو دیو ردو الی ارض للعمر چی واپس کریشی اغا کمزوری او زلیل دمر نتاب لیکی لا یعلم دید پار چی پوہ نشی بعد علم شیا پس دیلم نپس شیبانی اے بازی دا سی زنانا او ناری نبودا گان شی دماغو کار پریخو دارنگی وگونو سترگو لاسو خپوٹونو قوتونو کار پریخو او ماشوم تی جوړ شو ادا پر بچو میں امتحان دے اس اے دا معشوم بچے چدا سے نیمی نیمی خبری کئی او چاڑی چاڑی خبری کئی نو ایمان سر او گوری قرآن ممخی لنے دا مور اپلارے پی سمر خوش آلیگی دا غد آغا روغ و خبرو نا دا چاڑی ور تڑیر خونور کئی دا نمبر دا پلار را گئی اوز دا آغا اکل کار نا کئی خبری پزے نا دا نو دی بچی کار دی تاوی چه مور رٹی او پلار رٹی اوی بس لیوانے کلو لی پس انزیرون نو دی تاڑو او بھائی اب یا وی بس اس دل والا دوا کوای چه اللہ سکی نگور تا چه چاڑای خبر کولی نو پلار او مور دی دعا کولی چه اللہ لوی کی وس چه پلار بانی آغا حال دا وڑو کوالی را آغے نتوار تا دا مرگ سوالو ناکے ادا در بانی اولوی بوت شوے دے اب یا گورا دی عرض علول عمر کدا سیمی چه آغا وارا حاجت زیتا نشی رسولے نگورا مور سو کال دا بچینا پا خیلاز بانی گند گیوین زلی او تاسو له قران مخاله ده داغي پتند کی اډو سراغ لینري بلکې کجمه کی بچي په يخو بوبانه وي زر سینې سره راجوخ کیو سکی پټ کی وې ساړو شوي اوس وېستا نمبر ده نو که یو دوه درې پیری پلار داسې حاجتو کو نو بیا به رټنه سمروي زامن خود چودو تختی بیا بس داری نفلو نکی او دل ار وقت دا مرگ سوال ور لکی ومنکم من یرد الی ارض العمر زنی پتاسو کیا غسوک دی چی واپس کلیشی کمزوری دا عمرنو تھا لکه لا یعلم بعد علم شیا دید پارا چی پوہ نشی پس دیلم نپس شیوانی ابازی نکبخ بچیوی پا دی وقت کې د مور پلار خدمتو کی پزڑاو پتندی کی سمرازی منا بس مسئلے او گٹھلا دنیا و خیرت کے کامیابی ورتا حاصل شوام د مور پلار دعا سم ساجی بلا ادی وخت کې کو دعا درته وکم په دې دعاګانو سره رنگ کیږي دیو کس نه مې اورېدل وای مفتی محمد تقی عثماني سه وای چې د والد محترم خدمت ما ته الله ډېر توفیق وفات وخت کرا کو نو یو ځل مال دعا کولا خو आवाज را وسنه ما چې وګونی سونیو وی اللہ دی دین په خاطر پټول دنیا کې اونګر زوام نو ورته یو کتاب کو مزان ل پیدا کو دنیا میرے آگے د دنیا دا سے خار نشتا چې هغه د دین په نسبت ورته لاړ نه وې دا زموږ د قران د مشایخ کومه سلسله چې شروع ده لزام دغه خدمت نتیجه ده وی رشید احمد گنگوی رحمه الله بیمار شو ده طالبانو لیویز درس حدیث نشم کولی زی ټول نټولو بستری و تڑلی لارل او یو طالب پکی نتلو ناغی تیوی بچی تسکی دلتا اوز خو سبق نیشتا ستاو دلتا ویز ما خوز ضرورت راغی زب دی بیماری کستا ټول خدمت کو د دې استاد په بیماری کې لاس پور تکلې زماره به زما دي بچینا دی روحاني بچینا داس یو کارواله چې تر قیامت پوری نمرو خانوي نو حسدام دا طالب العلم حسین علی رحم الله بس د استاد دعا په لګه دا د دې قران دا ټول علم وهبي مخ یو مسلم لټولا د عربو کې اسباب ډېری امشر بچینه مینا مساله ولټو د څومره تفسیرونه جوړ لټوله اخر کې دی نتیجې ته ورسېدو چې دا د اسرایلیات نه دا بیا مې ورته مې ګور حضرت شیخ سره اسباب منو خو هغه به اسباب دي نتیجې ته رسیدلې دي ته وهبي علم وېد قران وهبي علم الله ورکو سینې د قران د پاره الله پرانستا ان الله علیم قدیر بیشک الله پوہ دے قدیر او قدرت والے والله فضل بعضکم على بعض الله غروال ورکڑے باز استاسو ته په باز باندې فر رزق پر رزق کې دے قدرت سے یو خو خيار قابل سره دے ټول کله ور سره مشورې کوي خدا غد روټه او د رزق درک نه لګي اول فل ساده لی ونه دې ساکل دمرت تیز نه لې خو غد سروش مينو زره سره لوبي کوي دار در لخی چې ارس په تقدیر دی او د الله په قدرت کینی فمن الذين ننذي ها کسان فدلو چې غورواله ور کړه شوی دې پر رزق کې براد دی رزقهم ورکون کی د خپل رزق علی ما ملکت ایمانهم هغه چاته چې مالکان شوی دی خلاصونه د دوی اے مالک خپل مال د نو کارو د غلام او مری سره ننی مئی فهم فیه سواون چې شی دی دای په دې کې برابر په اختیار کې اے ګورو استاغون ته بندې او تی مالک او هغه د مری او غلام نه څور سره خپل مال ننی می اپاغه کې برخیدار نه ګرځي نو دلته د دماغ کار کوي هغه ځکه دماغ او کار پرې خو سرنګ د الله مخلوق دی د الله سره شریک ګرځولې هغه استاغون ته مخلوق او بندې تم بشر یا غم بشر دې خدان سره ګوره شریک کینا ابل پل را پاسی دی نو خالق سر مخلوق شریکه افا بنعمت اللہ اجحدون آیا د نعمتونو د الله نا چې توحید دې د انکار کوي والله جعل لكم الله ګرځولې دي تاسو د پاره من انفسکم ازواجا تاسو د نفسونو نبی بیانی ورته اوبل رحم ذکر کوي وای ته د بشر بنی ادمونه نبی بیا او خزه د بنی ادمونه دا دا سمره نا پوی او سمره بدتمیزی بوا چې خزه د بل سناوا او سړې د بل سناو وجعل لكم من ازواجكم او ګرځولې دي تاسو ته تاسو د بیبیانو نه بنی نازامن وحفدتن او نوشی ورزقكم من الطيبات رزق درکړې تاسو ته د پاکو شیزونو نه وګوره دا رزق سبب د بقاء شخصی دی او دا انوسی دا سبب د بقاء نوعی دی دا انوسی دی بچی دی دا ستا د نسل د بقاء او ذریعہ دا او رزق دی د بدن او د شخص د شخصیت د بقاء ذریعہ دا افا بالباطل یومنون آیا پا باطل بانی دی ایمان ساتی و بنعمت اللہ هم یکفرون او د نعمت دا اللہ نچی توحید دی انکار کئی و یعبدون من دون اللہ عبادت و بندگی کئی دا مشرکان ما سوا دا اللہ نا ما دا غچا لا یملک لهم رزقا چیغی مالکان ندی دوی دا پارد رزق من السماوات الاسماننا والارض يودز مكنا شيئا زربر ولا يستطيعون او ناغي وسوتا قتلري ورد لا يملك لا يستطيعون يوم اكسد ده تکرار راغ ایات مبارکه کی سوچ ولکوی قرآن ده سوچ فکر و تدبر کتاب ده د ولا استطيعون ولا يملك يوم اكثر دن تکرار راغه نو لا يملك اي في الحال ولا يستطيعون في الاستقبال ان في الحال مالكان ني ولا يستطيعون ان فائندك وسوتا قتلري اگر يملك مفرد صيغه ذکر کا او یستطیعون جمع ذکر کا اے کی ضمیر د جمع دے او یملکو کی ضمیر مفرد دے دے دا لفظ مار آیتو کو دا دا لفظ پہ اعتبار مفرد دے او مانا دا دی آلہ دی نو دا مانا پہ اعتبار جمع دے نو لا یملکوی پہ اعتبار دا لفظ ہوئی او لا یستطیعون پہ اعتبار دا مانا ہوئی فلا تضربوا لله الامثال مبيان و يلا لرم مثالنا د مخلوق غنتی لکه د بنده بنده ل ضرورت ته سفارش لټای او واسطه لټای زکزنی وخیا حاکم بالا ډیر د انصاف خاون وی خو هغه د مظلوم د حال نه خبر نه هغه ته سو خبر نشی رسوله نو داسې مثال د الله نه دی الله خو د هر چا د حال نه خبر دی او هر چا سره د مرئ د رګونو نه زیات نږدې دی مبیانوی الله لره د مخلوقون ته مثالونه ان الله یعلم بشک الله پوهیږي وانتم لا تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ نه ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله مثال عبدن د بندم رئی مملوکن چی دیم رئیوی عبدن دیو عبد بند مملوکن چیم رئیوی لا یقدر علا شین چی آغا وسن لری قادر ندی پس شیبانی ومن او بالپل آغا سوک دی رزقناه مننا چی رزق ورکڑی مونگا غطا مننا زمونگ دی طرف نرزقن حسنا رزق خیستا فهو ينفق منه ناغل قيد دينا سرا وجهرا پپټاو پخکارا هل یستوون آیا دا دواړه برابر دي؟ اې دا مثال ذکر کئ وای په مثال شو پوی نشي باز سلف وب جړل چې مثال به بیان شو پوی بن شو اته زو کې سود دي دغه ډېر خو پوی شي او هغه و چاډی سه سیوري دي نه نه وای د چا ورته ولي چې مثال بیان شي او ته پوی نشي جاړي وای الله وای و ما عاقلها الا العالمون د مثال په مقصد نه پويږي مگر عالمان څوک چې د قران د مثال په مقصد پوي شو نو الله په عالمانو کې را وستو اي او په لمرېده او د خپل ځان د داغه د بدنم بل مالک نه لاسو کې شې نشتا ایو پل مالک دے اغتا مونگ رزق ورکڑے اغتی پپٹاو پسرگند لگئی تا دوارا برابر کی دیشی نگو رچا کی چی اقل ویو سوچو کی دوارا کل برابر دی یو اختیار من دے او بل بی اختیار دے نو دا سی مثال دے امام مجاہد وی وی دا مثال دا اللہ دے او بل پل مثال د مشرکانو د معبودانو دے ایلا سو کسی اس شین نے پیدا کڑے چال رزق نشی ورکولے چال فائدہ نشی رسولے چانا مصیبت نشی رکولے او بل پل اللہ دے دا عرص خالق دے دا عرص مالک دے اپا نفع نقصان رسول قادر دے داد امام مجاہد قولو ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی وی دا مثال د کافر او د مومن دے دا غم رئے چی اغا پا اس قادر ندے دا دا کافر مثال لے ومر رزقناہو ترخیر پوری دا د مومن مثال لے حل یستوون مشرکانو نا تپوز دے آیا دای برابر دی نگرائی غگ نکئی اے الله او معبودان باطل کلا برابر کی دیشی الحمدللہ طول حمدنا خاص اللہ لرضی او حمد پدی دے چې د دین په دشمنانو مشرکانو دلیل قائم شو بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډیر د دین په هیګینا دا اوس یو بل مثال ذکر کړي او دا مثال د مومن او د کافر دی و ضرب الله بیان کړی دی الله مثلا مثال رجلین دی او دوو سړو احدهما یو په دې دواړو کې اب کوم چاړه دی ګونګه لا يقدر على شيء قادر نه دی پس شي او هو کلن لا مولاه او دې بوج دې په خپل مالک باندې اینما یوجیو کم پلشدل توجو ورکوی لا یاتی بخیرن نو دیر آتلن لکی پس خیر سرا حالی استوی آیا برابر دی دا غلام چی پجبم گنگی او گچاڑا دی آیا برابر دی دی ومن یعمر بالعدل اور اغسوک چی حکم کئی دی انصاف چی اغا دا اللہ رسول لے اغا مومن لے وہو علا صراط مستقیم او دا دا اللہ پیغمبر و مومن دے پلار نیغ لے وللہ غیب السماوات والارض یوازی دا اللہ دا پارا علم دا پوٹو سی زنو دا اسمانونو دزمکو لے وما امر الساعتی او ندکار د قیامت قائم ولو دراتلو الا کلمه البصر مگر پشان د رب د سرگی او هو اقرب بلکی د دین هم ډیر نږدې دی ان الله بیشک الله لا کل شی قدیر په هر یو شی باندې قدرت او طاقت والے والله اخرجکم الله رئیس تی وی تاسو من بطون امهاتکم د خېټو زمين دوستا سنا لا تعلمون شيئا نپوي دی تاسو پس شي اے ماشومان پیدا وای پسم نپوي دی نګور دی بدن کې دیل مسباب درت درکړي وجعل لكم السما او ګرځولی دي تاسو له غوګونه په دې به قران او سنت او د الله او د رسول خبرې اوري نو پوی دی نه دې سره پوی غیبا ولبصار په دې سترګو وګورئ والافدا عذرونه درکنی لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر ادا کئ الم يروا ایدای کثرین دې سوچل نکړه د تیر مارغانو تا مسخراتن چتابې کړي شوی دی فی جو السما په فضا د اسمان کې ګور الوزی پرواز کئ ما یمسکهن الا الله ندی ټینګړي دې لره مگر الله اے پدی هوا او پرواز کې الله ټینګړي دې عقل ګور الله وغوړي نو ګورې مارغ د پرواز نه کتر وغورځيږي او مرشي ان فی ذلک بشک فدی کې آیات خامخ دلائل او نشانات دې د الله د قدرت لقوم یؤمنون دا هر قوم د پاره چې ایمان وروړي والله جعل لكم الله غرزول دي تاسو د پاره من بيوتكم د کورونو تاسو نه سکنن زید آرام ګور د آرام زید ته پاره کې آرام کې لک سوچ وکا سمر خلق دي کور نشتا او د آرام زید نشتا اپلا رکو سو جنگل او صحرا کې پرات دي دیو جنا حدیث کې راغلي الله حبیب به دعا کوله چې بستر ته برائے الحمدلله الذي آوانا حمدنا دی غزات لر چې مونږ له زهرا کو سمره خلق دی در پدر ګرځي او دا غي د خوب او د آرام زه نشتا وجعل لكم او پیدا کړی دی ګرځولی دی تاسو ته من جلود الانام د سرمنو د زناورونو بیوتن کورونا عربو د سرمنو نخیمه بم جوړولې او د سرمنی خیمه به مضبوطه وا د ګړو بيزودو خانو سرمنه به په خولي طریقو غندلې اغه نه به خیمه جوړې کې تستخفونها سپک ممیت اسو غیلر یوم زوانکم پرز د سفر ساسو په زرزه د کور ځان سره د خیمې په شکل کې رونغاړلو او د وخت پاسه د بار کو بل زه د خوښ دې نو الته به خیمه ولګې ذکر دارب گزران شو ګډي بيزي او خان بو نو دای بد آبادای د زه پس ګرځې دل کيو زه بن آبادین وا واخبنو نو دای بد وخوزه او دو بو زه د زناورو د پار لټولو یوم ازوانکم پرز د سفر ستاسو و یوم اقامتکم او پرز د دیرکی دو ستاسو و من اسوافها او دوڑو د دی گڑو بیزونا اسواف وی د گڑو وڑیتا و من اسوافها دوڑی د گڑونا و او بارها و د پشم دو خانونا و اشعارها او د ویختو د بیزونا اے دی بیزی وی اختصخ وی دی مقابله کې د ګډیا غنرم وی او دو خان واخو بالکل داسې پشم غونته دي نرم نرم دی و من اسواف یاد ورود ګډونا و او باره او د پشم دو خانونا وا شارها او د ویختو د ګړو بيزونا اساسن تاسو د کور سامانونه جوړوي سمرا سمرا سامانو ند وڑو ندی ومتاعن او دی کی فائدہ دا او دی استعمال سیزو ندی الہین ترس وقت پوری چی مرگ دے زکا مرگ چراغے نسوک پا جامو سکی اپا بسترو سکی پا کٹونو پا لنگونو او بنگلو سکی الہین تر مرگ پوری دی کی فائدہ دا والله جعل لكم او الله غرزول دي تاسو د پاره مما دا غسنا خلق چې پیدا کړی دي زلال انصوري وجعل لكم من الجبال او غرزول دي تاسو د پاره د غرونو ناکنانن غارونا اے هغه غارونو کې بدای په جمی وړي کې ورننه وتل اپا غر کې چې غار وی نو دا په جمی کې ګرم وی وړي کې اخوي اکنانن د پټی دو زایونا غارونا وجعل لكم سرابیلا او غرزولی دی تاسو د پارک می سنا تقیکم الحر چې ساتي تاسو د ګرمینا وسرابیلا او نور کمی سنا دی زغری دی تقیکم باسکم چې بچ ساتي تاسو په وخت د جنگ تاسو کې کذالک دارنګ یتم نعمته علیکم پورا کای نعمت خپل علیکم پتا شو لعلکم تسلمون دې د پاره چې تاسو د الله توحید منئ د الله حکم منئ فین تولو کو اوری دل دی فین مالک البلاء المبین بیشک پتا شو تبلیغ کول لخکارا یعرفون فی جنیدا مشرکان نعمت الله نعمت الله چدا الله راکل ثم ينكرونها او بیات انکار کوي اے وې دا زموږ د خدایانو په سفارش را ته ملاو شول نعمت فی جلی خو انکار ته څنګه کوي وای هيا بشفاعت الہتهم وې دا زموږ د خدایانو سفارش کو پاغیرات دا ملاوشل و اکثرهم الكافرون او ډیر پدوی کی کافر دی و یوم نبعث پکمر چرا پورتب کم ان کل امت دار امتنا شهیدن گوا ثم لا یؤذن للذین کفروا یا با اجازت نکریش یا کسانو تا چی کافر دی چیزا عذر پیش کا عذر خو دنیا کی پیش کی دو اجازت بد کلام او نشی د عذر پیش کولو بو نشی ولا هم یستعتبون او نبد دوی توبه قبل دیشی او نبد دوی نه طلب د رضا د الله کی دیشی ځکه خدار د جزا ده دار د عمل کی د توبه مطالبه ده او مونږ ټول نه دا مطالبه ده چې دا شی کارونه دیو کو چې مالک او خالق پر رضا کو وإذا رأى الذين ظلموا العذاب كل شيء بوغوريا کسان چې کافران مشرکان دی عذاب فلا يخفف عنهم نسبت بنکړي شي د دوینا ولا هم ينظرون او نبدوی ته انتظار وکړي شي وإذا رأى الذين كل شيء بوغوريا کسان اشرکو چې مشرکانو شرکاهم خپل ای صداران امام روحنمانی وی شرکا اهم نسوک مراد دی وی کل من اتخذوه شریکا له جل وعلا من صنم و وسن و شیطان و آدمی و ملک اغا طول چی دی دا اللہ سر شریک گرزولیو که اغا بوتان دی که شیطان دی او که دا بنی آدمو ندی که دا ملائکو ندی قالوا ندا مشرکان بوائی ربنا ایزا منگرب هاولائی شرکاونا دادی اغی صداران زمونگا الذین اغی صداران کننا ندو من دونک چیو منگا چی منگ برابلل رامدت کول بمتعن الہواب مشکلاتو پریشانو و حاجتنو کی فالقو الیہم القولاب فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ پس واپس بکی دیت دا شرکا دوی جواب وَرُبَ غُرْزَوِ دویت جواب فَأَلْقَوْ وَرُبَ غُرْزَوِ دا شرکا دوی إِلَيْهِمْ دِ مُشْرِكَانُ تَا أَلْقَوْ لَوِنَا إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ چه بیشکا تاسو خامخا دروغ جنیئی منخو مدرا مدد چه نخبر نیو تاسو وائی چه منخ بدوی را بلل انکم لکاذبون بیشکا تاسو خامخا دروغ جنیئی وردی کیوی تاسو دروغ جنیئی تاسو دروغ آئیئی اصل کې وای دی د بوتانو عبادت کو کولو کو بوتان ته مراد شي ندا بوت کانه اونګه ټخ په دې راضی ندا چې دا د الله سره شریک شي نائب دروغ ای وای تاسو دروغ وی مون خو تاسو په عبادت چې مونږ له مکول ناراضینو اې دا شیاطین دا اگر چې پدی راضیو چې مشرکانو عبادت کولو دای دا غی سکولو عبادت کولو وګوره شیطان بووی لکه مخ کې درل پرون تیر شل وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی تاسو زما دعوت قبول کړو وعلقوا الى الله او پیش بکی دی الله تا یوم اذن السلام فدغر زبانی خبر د صلح او دروغی اے د قیامت پر از بروغه کوي نو دا خو دروغ رز نه دا نن کو شو کروغه کوي نو الله روغ او صلح ته تیار دی والقوا الى الله يوم اذن السلام دا القوا ضمير دي الذين اشركوا تراجيره پیش بکی دغه مشرکان الى الله الا توسوکوي دغه خدایان چې غم د دې غنتیو نو القوا کې دواړه مراد دي پیش بکی د الله ته پد غرض السلام د صلح خبره ودول عنهم ما كانوا يفترون ركب شید زوینا هغه چودې د ځان نه جوړونکي الذين كسان كفروا چې کافر دي وسدوا عن سبيل الله او نور بنکړي دي د الله دلارنا زدناهم عذابا زياد بكم ذل العذاب فوق العذاب د پاسه د عذاب یو عذاب خدا چې پخپل کافرو او دویم دا چې نورم د الله د لارې نه بن کړیو بماکانو یفسدون په سبب دا غي چودې فساد کوونکی و یوم نبعث فکم رشرا پورته بکو فی کل امه شهیدا په هر امت کې گوا علیهم پاوی من انفسهم د نفسونو نا وجئنا بك راب ولتا سولر ازما پیغمبرا شهیدن گوا الا ها اولا پد خپل امتیانو ونزلنا عليك الكتاب اور علی گلی دې مون حبیب پتا سبانی کتاب تبیان لكل شيء دې کی وضاحت دې د ار یو شی ضروری دې دین وهدا ورحمتن اور علی گلے مونے پتا سمانی کتاب ہدایت او رحمت دے و بشرا للمسلمین او دا زیر دے د پاره د مسلمانانو ان الله یامرو بالعدل مخکیوی قران سے بیان لکل شیء نے دا آیات دلیل کی پیش کئ وای ګره قران خو خود د عرش وضاحت دے چې دې رسو آیات لوګور دیم ټولر سره جمع کړي ورته د قران هغه معجزه ده په یو آیات کې ټول دین را جمع کو د دین څخه خبره د دې رسو آیات نه بار نه ده دیو جن عمر ابن عبد العزيز رحم الله فرمایلی وې د جمعې په خطبو کې او په نورو خطبو کې د آیات وایي دا یا چې موي کړه لکه ټول دین له خلکو لمخې لکه خو ځکه خطبه کې د جمعې او د اختر او د نورو خطبو کې علما دا آیات مبارکه وای دا دا سیده لکه ټول دین له ورته پېښ کو نو دا یو جامع آیات مبارکه ده دیو جن دی آیات دو جن ډیرو کافرو ایمان وروړي ډیرو کافرو د دې آیات دو جن ایمان وروړي زکه دا آیات ټول خیرونه را جمع کړي او ټول شرونه نفي کړي دي نو دا یو جامع آیات مبارک ده یو کافر ته خبر رسیدلی چې رسول الله علیه السلام تنبوت ملاو دے یو دو کسانی اولی گلوی لار شی تاسو او گو رئی چی دا سوگ دے او سوئی دا اللہ حبیب ورت دا آیات مبارک ہوئی رچی ای واپس رالل او خپل مشر توئی چی آ خدا سے حکم کئی چی ان اللہ یامر بالعدل والحسان و ایتا از القرباب ناغوی وی زئنی لعراہو یعمر بمکارم الاخلاق وینہا عن مزامها فکونو فی هذا الامر راسا ولا تکونو فیه ازنابا وی زخو گمان کم دا شخص دخکولی اخلاقو حکم کئی او دا گندو نمنی کول کئی نشا وی زرزر ایمان راڑی چی پا دی ایمان روڑو کے سر جوڑ شئی او لکئی پا کے مجوڑے گئی دا دیر و خلقو دی ایمان دا مضبوطی دو سبب دا آیات مبارکو او آمرید عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ دا دی آیات بارکی حکم کرو چی دا دی خطبہ کیوے لکھی دیو جنباد علماء لو لم یکن فی القرآن غیر هذه الآیت الكریمہ لکفت فی کونه تبیانا لکل شین وہدن کچر قرآن ایک ددی آیات نہ بغیر قرآن کی بل سنوے نو دا آیاتم کافی دے چی تبیانا لکل شین دے دا دا ار یوشی وزاحت دے ان اللہ یعمرکم بالعدلی اے یعمر فیما انزلہ علیک تبیانا لکل شین کم زی کہ اللہ حکم کئی ان اللہ یعمر فیما انزلہ علیک تبیانا لکل شین اگر کم کتاب چی اللہ را لے گلے او دارشی وضاحت دے پاغی کی حکم کئی بالعدل دے انصاف عدل وی چی دے فرات و تفرید پا منس کی اولا رئی دګور د اسلام مقایدم د افراط او تفرید په منس کې اعمالم د افراط او تفرید په منس کې بعض علما وی عدل ستوي وی استواء السريره والعلانيه دیو بند پټو سرګن حال برابر دي دي تا عدل وی اګه سرګن د خلق لزان نه بزرگ جوړ کړي اپټه معاملې خراب د دې تا دل نوې عدل ګور دې تم وې بخیل کې ګما او فضل خرج کې ګما دې منز منز کې شا وبتغ بین ذالک سبیلا محمد ابن کعب وې رحم الله وې عمر ابن عبد العزيز رحم الله رو غختم وې ما ته د عدل صفات بیان کا عدل ست وې دې وی کول لصغیر الناس یابن چې څوک درنه کشران دی ای تپلار غونته جوړ شا ولی کبیرهم ابنن د مشرانو د پاره د زوی غونته جوړ شا چې څوک دی مزولی دی نای ته ضرور غونته جوړ شا دا سه زنانا چې کومه کشران دی ای ته دا سه جوړ شا لکلونا اچې کوم یم زولی دی ودا می خويندې دي مشران وای دا می مهندې دي او خلق له سزا ورکو دای د ګنا په اندازا خبردار د غصی د وجن سوک په کوړو نه و فتکون من العادین ورنشبت د زیاتی کونکو نا تبشد زیاتی کونکو نا تګور حکم د الله دا عدل کوي ان الله یامر بالعدل الله حکم کوي د انصاف عقیده کې د انصاف وی افراط او تفرید دی نی اعمالو کې کم او زیات نی ول احسان او د احسان کولو حکم کوي او د احسان تعریف نبی رسول الله په خپل کړه بخاری شریف کې راغلی احسان دې ته ان تعبد الله کانک تراه تعالی دا سی عبادت کې لکته ولا ګوري دې ته احسان وای فئن لم تکن تراه فانه یراک او کتی نوی نین والله دې ګوري اگر احسان دی تم وی چادر سر ظلم کل بد وکل اتور سر خی گڑکه احسان دی تن وی چې چاخ کړی او تور سر خکه دا خو دی بدل کو زکا احسان دی توي ان تحسن الى من سائلک چیاغ چا سر احسانو کی چیاغ در سر بد کنی دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی عدل نمراد توحید دے ان اللہ یعمر بالعدل بالتوحید او احسان نمراد اداد فرائض دی و ایتائز القربا او اللہ حکم کئی دوار کلو خپل خپلوانو تا ستار اشتدار دی د پلار او د مور او د بیبي د طرف نه نو دایتا ورکړو کا ک زکات پکېږي او در سره نو زکات ورکا نور خیرات نو ورکا و ایتا ذل قربا او د ورکړو خپل خپلوان وتا و ينها عن الفحشاء او الله په قران کې منع کوي د بی حیاینا والمنکر او د نارواونا والبغي او د ظلمنا يعظكم الله نصيحت در کوي تاسو ته لعلكم تذكرون دي د پارا چې تاسو نصيحت قبول کړئ تاسو نصيحت قبول کړئ دغور آیات یو جامع یاد دي علما او په سوره سوره لیکل کړي دي اے وی اللہ پا دی نفس د بشر کی سلور قوتو نئی خی یو توی قوت شہوانیا بہیمیا قوت د شہوانیت د بہیمیا دویم غضبی سبوعی دے او دویم وہمی شیطانی دے او سلورم اقلیا ملکی دے وی دا خیرنے ننے چه انسان کی صفات دی اقلیا ملکیا دا تہذیب تا محتاج ننے زکا دا اقلی قوت اقلیا ملکیا دا جوہر دا ملائکو ننے دا سلور محتاج دی چې سړی پاک شي د دینا پاک شي د دینا دغه منه وکړه د فحشانا دا نه ید قوت شهوانی بهیمینا یوې زناور غنته بنه جوړيږي چې هغه خپل شهوت چې کمزه کې خوخی نو ادا کړي بلکه استاد شهوات د پورا کولو الله یو دایره جوړ کړي چې خپل بی بی دی دا وینځل دا دویم قوت غضبیه سبوعیه ده ای قوت ده د غصه او د غضب نو ایدا به درنده غونته نه جوړه لکه زمره شرم خو درندگان چې سی مات کله مات کړي بلکه دا به په طریقه باندې تسکه پاغه به استعماله وګور دې تهذیب خبر را لا وینها والمنکر فحشا کی د قوت شهوانیه بهیمیه رد شو والمنکر کی د قوت غضبیه سبوعیه رد شو او بغیا دیکی دی قوت وهمی شیطانی آداغی سشو داغی ایلاجیو کو دیو جنا امام بخاری پا الادب المفرد کی ذکر کری امام بے حقی پا شعب الیمان کی ابن مسعود رضی اللہ عنوی اجمع آیت للخیر والشر دیر جامی آیات دے د خیر د ذکر کولو د شر د نفی کولو د پارا دا قرآن کی اجمع آیت لے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ پُورَوَالِوْ كَيْفَوَادُوا دَ اللَّهِ اذا حتم کل چواد کوي ولا تنقضوا الايمان مما توي قسمنا بعد توکیدها رستو د پوخوالی او مضبوطوالی دا غینا وقد جعلتم الله او بشک غرزول د تاسو الله علیکم فزانون باندې کفی لازم وار تا چې وعده او قسم دی خوړو خو الله دې زموار کو ان الله یعلم ما تفعلون بشک الله پویږي پاغ چې تاسو کوي ولا تكونوا مكي گئی کلتی پشان دا غزنانا نقدوت چی غیب اوس پړ دلا غزلها خپل ریشلی شوی وړی من بعد قوت فسدو رستو د مضبوط والی دا غینا انکاسن ټوکړي ټوکړي اے مکه مکرمه کی او خزوا او دماغو کی فتورو دیتا ریتا بنت سعد بیوی دی با ٹھولا رز وڑای او ریشلا نمازی گر بے ٹھولا بے اٹکڑی ٹکڑی کا تا ٹھولی رز خواری بے پیوسات کے ختم کا اے پا خواہ خدا سی مشینان نو او دا موجودا نسل وڑای ریشلا من پی جنی اے گڑا اوی اختب کل کل نو یختونه خصنه جوړیږي بیا به داغه نه سکول تارونه به جوړول د وړاینا دې ته د وړای ریشل وای هغه تارونه نه به جامې جوړولې سادرونه به جوړول اده جمی د پاره بنینونه به جوړول نو ورته باندې ډیر وخت لګي چې ته سار نمازیګر پوره وړای او ریشه مازیګر به بیا ټوکړي ټوکړي کا نو ایدا سمکو دمرا محنت دیو کو اپا یو دی عرص ختم کو تتخیزون آئیمانکم نیسی تاسخ پل کسمونا دخلم بینکم سبب د فساد سبب د خیانت و دوکی بینکم پخ پل منس کی انتکون امتن دا چشت دی وڈلا ہی اربا چیا غډېر فائدي والد من امتن بلی ډلینا اے د جاهلیت په دور کې کافر او یو قوم سره دوستی او قسم وخړو د جبل به مضبوطه صحیح کړه به فزای پر خوا او بلی لبلاړو لکنن دور کې یو ډل هغه سره قسم او عهد کو خو چې بل ول مضبوطه ښکاری نو دې په ځای پر خوا وغې ته ور منډکا انما یبلوکم الله به بیشک آزمائش کے اللہ پتا سو به لبیہ ضمیر ستراجے دے بیہ ضمیر دے اربع تراجے دے یا راجے دے دے امر بالوفا تا اللہ آزمائش کئی پتا سو به پدی ډیر والد مال او د نفرای سرا چته ډېر مال لګوري او ډېر ډلې لګوري یا به اېدا حکم د وفاد قسم کړي ولبینن لکم خامخ بیان بو کتاب شته یوم القیامت پرز د قیامت ما دا اس کنتم فيه تختلفون چې ایتا سپای کې اختلاف کوون کی نوګر دا حکم برقرار دی اے چا سره دې قسم خوړو وعده دی وکا نو بل بل کتا لګټه دا ابل پل ډل ډېر دا خطبه قسم وعده ماته نا تب د وادي او د الله د نوم خیال ساتي ولو شاء الله لجعلکم امه واحده اوس ګوره دا سکیږي یو بډا عالم دی مردان کی بچو شری له عالمان دی الله دې وبخي خپل وفات دے تبلیغ کم ډېر مخ کېو ناغوی زمونږ د دې کلی ذکرې له بیان لړمې دې کلی خلک راځه مشول وی مالې بس اتفاق دې زمونږ وعده د عهد دې چې د خود وټونه باندې کو وی ما یې تاسو ګیدوم بر غیرت دې دا وړه خبره وی ما سره په جمعات کې عهد وکړو وی دې کې غوټونه والے پیسې شروع کې د فی کس په زنانه باندې 800 پیسې چې کړې نو یما دی جمعات کې تماشا کوله یو کوزه کې فلاینګ کو شو درې خو زنه بډک آ بلاړو بیا به بالکل سکه درې دو نو دا د لوی ګور عهد دې کړو پیسې دې صحیح کې مال دې صحیح کو اغا عهد او قسم دې فزه پرې خو ولو شاء الله کذا الله خو خشوي و لجعلكم امه واحده نو خامخه ګرځولي به وي دله او په دین اسلام خدا دا امتحان دنیا آیا کټول مسلمانان و کافر نه و اټول تابعدار و نافرمان نه و نبی आवाज مایش نه و ولکن یذل من یشاء لیکن بلار کای چاله چې خوخشی و یهدی من یشاء او هدایت کای چاله چې خوخشی ولتسالن خامخ تفوس بوکلی شی تاسو نا اما کنتم تعملون دا سبارکی چوئی تاسو عمل کون کی تاسو کم عمل کوئی ولا تتخذو منی سیمانکم قسمون اخبل دخلن سبب د دوکی او د فساد بینکم پا منستاسو کی اے قسم دیو خوڑو نوس دا قسم د دوکی سبب مگر دو لکا بازی خلق دا سی قسم بانے تے مادور کی ابیاد آغی دا پاس اخبواڑی او قتل و قتال او ضرر و رسی فتزل قدم بعد ثبوتها ورنو بخویگی قدمنا پس مضبوط والی ده دینا ایدا قدمنا ده اسلام نبگوره و خویگی و تزوق السوء او بسکی تاسو عذاب بما صددت من سبیل الله په سبب داغې چې خلق منې کوي تاسو د الله د لارنا ولکم عذاب عظیم تاسو د پار عذاب د لوی ولا تشترو بعهد الله ثمنا قليلا ما اخلي د الله په وادو پیسې چې لګی دي علامه شبیر احمد عثماني رحم الله د آیات د سه معنا کوي وی مال کی تما سے خلاف شرع حکم مت کرو انجام کار ایسا مال وبا لائے گا دا مال دا تمید و امید دا وجنا تا اللہ و دا رسول مخالفت مکواب دا مال بدر تگر وبا لراری دا بتا تا خیر و نرسی انما عند اللہ هو خیر لکم بیشک آغا چی دا اللہ سر دی اغا غور دی تاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوہی گئی ما عندکم ینفدو آغا چی تاسو سر دی دا بختم شی وما عند اللہ باک آغا چی اللہ سر دی دا بامی شوی اید دنیا دا سیزونا بفانی شی او ختم بشی او سچی اللہ سر دی اغا می شدی وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ خَامَخَا مونږه په بدل ورکو هغه کسانو ته صبر او چې صبر کړي اجرهم د اجر د دوی به احسن ما كانوا يعملون په ډېر خیستا غسر چو د عمل کون کی من عمل صالحا نغرچا چې عمل کونی من ذکرن برابر د کناری نوي او انسا او کزنانوی و هو مؤمنون او حال داده چدانی کمل کونکے مؤمنو فلنحینو حیاتن طیبا نخام خاجون بورک جوند مزیم اگر دنیا کی دا منڈی دی دا پار دی چی هر سڑے وی زماو دا بچو جوند می دا مزیشیم دې آیات کې وای وي ژوند د مزي پس کیږي تا خلاره خطا کړي دا خو پدې نه کیږي چې ډېر مالونه دې شول او ډېر بلډینګونه دې شول ډېر سورلې دې شوي ستا او استاد بچو ژوند با په مزه کیږي پنې کو اعمالو په ایمان څومره چې چا کې ایمان دې او د الله او د رسول ته بيداری دا دومره به ژوند مزي وي ارز کی حلال لے نگر جوند مزیر دہرام خوی او سورزی چرچوی او حیاتی توی بدی تموی اللہ با قناعات در نصیب کی چې سشت پاغه به صبر نصیب کی او چې نشته دا غیب په غم کې روان چي وای دا خپل ژوند دی چې سدي په دې صبر دی چې نشته دا غم نشته یک دی وسړي دا ټول ملک دی خوده وای چې دا بلم شوه نو ور ژوند دی د هرسته ژوند دی د پریشانو دی نو حیات طیبه دا به یو مسلمان او د بی بی تا او د دا اولاد ته ملاویږي دیمان او د نیکو اعمالو په سبب باندې دیمان او د نیکو اعمالو په سبب حیات طیبه ملاویږي اسو کوئی حیات طیبه په جنت کې ده زکال ته بجونوی مرگ بنی مالداری بئی فقیری بنی صحت بئی بیماری بنی بادشاہی بئی او هلاکت بنوی سعادت بئی شقاوت بنوی اول تبا هر سو کی خپل خپلوان بی بی خاون بچی او زیوی نو فراق او بلتن بنوی سو کوئی دا جون دا برزخ دا قبر نه آد جنت دا باغچون یو باغچ دا او دا اور دا کندون یو کند دا یا دا جون دا دنیا دا او دری وڑ اقوال سی دی دیمان او د نیکو اعمالو سره الله د سکون او د اطمینان یو ژوند ورکړي د مفتی رشید احمد رحم الله یو کتاب دی کزان نمو پیدا کو هر پریشانی کا علاج د ارې پریشانی علاج سره د آیات ذکر کړي ته ارې پریشانی علاج سره ایمان او نیک اعمال دا پریشانی وسنګ ختمي دا غم او مصیبت وسنګ ختمي نو دا بد ایمان او ذنې کو اعمالو پرانا کې ختميږي دا شان یاد در تصور هود کې تیر درم و یمتعکم متاعا حسنا او دا شان یاد سورې رات کې تیر شو اتويشتم او نهويشتم دغور حیات طیبه د مزه جوان پاک صاف جوان د سکون او اطمینان جوان دا د ایمان او د نیکو اعمالو په سزا په نتیجه کې ملاویږي دا د هغه په نتیجه کې ملاویږي ابن عباس رضی الله عنهما وايي حیات طیبه سره رزق حلال له اباز اهل علم یو واجب وجه ذکر کړي اے وای خل جون سره چې پاغي عذاب مرتب نشي خل جون سره چې پدې جون دی الله سبا ورته نو ورغورځي دې ته حیات طیبه وي کچ کم جون دا سره چې هر صدا سي په دلو پراته دي د سرو ډيري خاطرې د سپینو زارو خو پدې جون به سبا ورته زي دا حیات طیبه نه ده ها د چا ذہن ته خبر را لا وای حیات طیبه څه ته وای چې په کم ژوند اور ته لاړ نه شي بلکې جنت ته بځي اکم ژوند اے ته د ټول ملک مشری لخکری دی مال او دولت ده خو په دې ژوند بس با اور ته زی دا حیات طیبه نه ده نو حیات طیبه دې ته وای پکم جون چې عذاب مرتب نشي زکه ګره حرام رزق دی او ډېر دی او سبب په اور ثځي نو دا خو حیات طیبه نشو حلال رزق دی اگر چې لګ دی خو سبب په جنت ثځي ولنجینهم خامخ بدل بور کو دیتا اجرهم دا اجر د دوی بے احسن ما کانو یعملون پڑیر خیستا حغا چی دی کم عملو نکی فیذا قرأت القرآن کلچی تیرا دولری دی قرآن دلستو فاستعز من اللہ نو پنایو غوار پا اللہ سرمین الشیطان الرجیم د وسوسو د شیطان رټلی شوی نا انه بیشک دا شیطان لیس له سلطان نشته د دلر سزور او غلبا او تسلط علی الذین پاکسان و امنو چ مومنان دی وعلى ربهم يتوکلون او ای پخپل ربان بر وسا او اعتماد کئ انما سلطانه بشک زور د شیطان عل الذين فاقسانو دي تولونه چې غید په دوستۍ سره نیس نشي والذین واقسان هم چې غیبی په سبب د شیطان مشرکون د الله سره شرکای واذا بدلنا آیتن کل چې بدل کراولم یو آیات مکان آیتن فزید بل آیات یو منسوخ کو بل را نازل کو والله اعلم بما ينزل الله خپويږي پاغه سچرا لېږي قالو نو دا کافر وای چې دای د نسخ د حکمت نه نا خبر دي انما انت مفتر تو خود ځان نه جوړونکه بل اکثر هم بل کې ډېر د دوینا لا يعلمون پوهيږي نا قلو فرمایا نزلہو را نازل کردی دی قرآن لرا روح القدس جبریل امین علیہ السلام من ربک استاد ربد طرفنا بالحق پہک سرا بالعشق و شمی او دا قرآن دست پار راغلے لیوثبت الذین آمنو چی مضبوط کی آغا کسان چی مومنان دی پا ایمان بانے ليثبت على الايمان الذين امنوا ګور قران سره مؤمن په ایمان نور مضبوطيږي خدا دا سره چې قران الماری کې پروت دی اجه ساري کور روز هم د خل کو اجه واپس لاړې هم د خل کو نیلولې نه فزان پوي قران سره ایمان سي واقعي خوش دې د ذکر کوشش کې الفاظ زکه معنی زکه تفسیر زکه وګور اخرت او قبر او حلال او حرام جائز او ناجائز ټول دې مخله شول نو قران راغله دې د پاره دې ليثبت الذين چې مضبوط کې په ایمان او کسان امنو چې مؤمنان دي او وجه د مضبوطی دې وسه ده د کوم ایمان چې موږ دا وکړو نو قران کې دا غي دلایل دي ورکه یو سره دا ولري خو دلیل دي نه مضبوط نه و يرز مکه خو مه هم لازم نه گواهان نشته یسو کوم نشته عقل چې دا وم لري او دلیلم ده نو ده خپل کې مضبوط ده د کوم ایمان چې موږ دا ولرو دا غي دلایل په قران کې دي وَهُدًى وَبُشْرَى او دا قرآن هدایت او خوشخبری دا للمسلمین دا پارد مسلمانانو وَلَقَدْ نَعْلَمُ بِشَكَ مُنْفُوِيهُ اَنَّهُمْ چِ بِشَكَ دَا مُشْرِكَان يَقُولُونَ دَيْوَائِ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ وَي بِشَكَ تَعْلِيم وَرْكَرِ دِي پِغَمْبَرَ لِهِ السَّلَامَ تَ بَشَر بَنِ آدَم مکه کی او رومی غلام هغه اسلام وروړه نو د الله حبیب باغ سره کې ناشتو نو دی مشرکان وی دا قران ورته دی رومی غلام خوله لسان الذی جبا لغت هغه یلحدون الیه چې دا مشرکان اعلان کوي هغه تا اجمینا خو اجمیدا دا غلام خو اجمیده وهذا لسان او دا قران جبا او لغت دی عربی مبین عربی واضح ان الذين بشکها وكسان لا يؤمنون بآيات الله چی مان نشاتی پایاتونو د الله لا يهديهم الله هدایت وونه کی دی تعالی ولهم عذاب علیم ادوی د پارا عذاب د دردناک انما يفتر الكذب الذين بيشك جوړوي دروغ کسان لا يؤمنون بآيات الله چی مان نشاتی الله پایاتونو واولائك هم الكاذبون او دغه خلقوم دوی کامل دروغ جن دي من کفر بالله چاچی انکار کو د الله د وحدانیتنا من بعد ایمانه پس ایمان ددنا الا من مگر اسو کوکره چ زور په وکړې شو یو کافر ول وی وجرم دی شابد کفر کلمه بوي وقلبه مطمئن بالایمان او زړی کلک دے په ایمان باندې اے ایمان باندې زړه کلک دے خو په جبه د کفر کلمه وي ځکه ځان د کافر د وجلو نه بچ کو نو دغه وخت کې د ته رخصت دے ولکن من شرح بالکفر صدرن لیکن چا چې پرانست په کفر سره سینا پخلیم د کفر کلمه وي اول اعاذ بالله په زړه کې په کفر راضی شو فعليهم غضب من الله نو پدوی به غضب وی د الله د طرفنا ولهم عذاب عظیم او دوی د پاره عذاب لوی وی ور مساله په آیات کې دا یو مؤمن مسلمان ک کافر رونی وو او دې قتلول چې شاب د کفر کلمه بوي نو کده کلک شو نو یو لوی مرتبه د شهادت ورته حاصل شو د عمل کو په عظمت باندې هو کدی وخت د زړه په ایمان مضبوط دی ا د کافر سره د کافر خبره په خلو منلې نو دې ته رخصت وای بس د مؤمنی صحابي ځان په خله په خبره بچ کو خوڑی په ایمان باندې مضبوط ته څو پوښي مسله باندې دا آیات نشوړ دے عمار رضی الله نو د دوه والدین کافر رونی ول د دوی والدین دی عاشر او سمیہ رضی الله تعالی عنهما دا دین په صورت تکلیفونو راغله د دره د عمار رضی الله نو والدین اول شهیدان دی د سمیہ رضی الله تعالی عنها د دې یو خپې د یو خسرو تړلا او بلد بل سرا او خان روان کل نو په منځ د وزایا کا عمار رضی الله نو ګوري او د دې والد یاسر رضی الله نو هم شهید کو دواره شهیدان کله غید کافر او خبر او نه منلا عمار رضی الله عنه په خلدای خبر او منلا د سوکراغه د الله حبیب لوی و یمار خود کافر او خبر او منلا نو د الله حبیب کلا ان عمارن ملی ایمانن من قرنه لا قدمه واختلت الايمان بلهمه ودمه وینا د شنه عمار دی ایمان نڈک دے د سر نتر خپو پوری ایمان داغ دا اڈکو وینے سر گڑ وٹ شوے دے دیکھ عمار رضی اللہ عنہ رالو جڑلی اور رسول اللہ علیہ السلام ورط پخبنو مبارکو لا سسترگی اچکولی یہ قربان والدین رال شہیدان کل کافرو او ما خود پخلد ایسر خبرو من اللہ فخلم خبر او منل نو فین عادو فعد لهم کبه ونی وینو بیا د خپل بچاو د پارا دا سی ویلې شي وګوره پچا چې زور وشو لري په ایمان مضبوط دی نو دې د دې زور د وجنه په جبه د کفر کلمه ویلې شي خزړه به په ایمان باندې کلک او مطمئن وي کفار عبد الله ابن حذافه سامی رضی الله عنه ولیو چې دې وګړي نرمي راړي خدا صحابي دم را سختو په هیڅ قسمه تکلیفې نرمي را نړا یو کافر ولوي وی پریزو دي خو ته وایې چې زما په ځای پیغمبر وي په سوال نه پیدا کیږي چې زما په دې تکلیف دی هغه ته یو ځغه قدر لملاو شي نو به نه حکو او کافر بادشاہ خپل فوجانو ته ویل چې خطا خطا گزارونه پی کوي ای ویګنه نرمي په پکې راشي بیا په کې نرمي رانلا به یو دیګ د تیلو ګرم کو او د دروان دی او شو مرګری مؤمنان ور غرزول ته شړو کی پاتې شول دې چې ور غرزولونو دې په جړا شو نو دای ته تم پیدا شو د دې وی جاړم پدی پدی نه جاړم چور غرزوي می وام یو روح دې او چې ورو می غرزوي د بدن نه بوزي وام چې اصل روح نه وې ادا سه بار بار مغرزولې اتشه دوکي پاتې کې دې د الله د دین او د ایمان په خاطر بادشاه مجبور شو جیل ته واچولو او حکم یو کې خوراک او سکاک په بند کړي چې پوه شو لوز د لوګي نمر کېږي نو د خنزیر غوخه او شراب ورته ولېګل نو امیر مرګرو ته وای عبد الله ابن حذافه السامي رضی الله عنه وای موږ داسې مجبور شو موږ ته د خنزیر غوخه او شراب اوس جهیز دي خدای زموږ د دین امتحان اخلي خبردار شو ګوتی ور نړی بادشاہ چې پار سستړې شو نو ورته وای کله ما دا سر خولې نو بس پری بزیدم وی پدی شر چې دا مرګری بم را سره پریزي بعد بادشاہ سره خول کو مرګری ټول را پری خول نو مدینه منورې نه چراغه عمر رضی الله عنه په هر مسلمان لازم دی د سر بخ کولې اټول نو مخ کې زرا پاسم او سره خولو نو صحابه قومو چې دمر الله په دین کې لکړیو وګوره دې کې نام دا چې کسو کافر وجني او د پخلي د کفر کلمه وي خړې په ایمان مطمئن دي نو دا درستی انا مسلمانانو له قسمه قسم تکلیفونه وي دا ګوره یو فتوا علما او تراغلي په بعضي ملکونو کې د کافر اندوانو زنانه یو نخه لګي باغی خلق پیجنی جدام دین دوانو دنو تکلیف ورته نه رسای بعضی مسلمانان زنانا کاغا نخون لگئی نو داغی بی حرمتی کیگی نا حل علم ورتوی دی خیل دی کتاسو دزان او د حیا د بچاو د پارا یو نخ دی دا سی لگولی چی کتون کې وی دام جوړ دین دوانو ندا دا د دین مزاج دی او دا سی مسلو کی احل علم و طرف تا رجوع پکار دا ذالکا دا د الله غضب او عذاب عظیم بانهم پدې سبب چې بشک دوی استحب الحیات الدنیا دای خو خکړې دې ژوند د دنیا لآخره د آخرت مقابله کې وان الله لا يهدي القوم الكافرين او بشک الله هدایت نه کوي قوم کافر تا اولئک الذین داغ خلق دې طبع الله على قلوبهم چه مهر والد الله د دې پزړونو وسمعهم او د دې په غوګونو او ابصارهم او د دې په سترګو او اولائک هم الغافلون او دغه خلقم دی غافل او نا خبر دی لا جرم دی کې شک نشتا ان له انهم جبې شک دی فل اخرت په اخرت کې هم الخاسرون هم دوی بای کامل تاوانیان ثم این ربک بیا بیشکستا رب للذین آغا کسانو تهاجرو چه حجرت کنے دارو الکفر پریخو دارو لیمان ترالل من بعد ما فتنو پس داغنا چه دیت تکلیفون رسول شویو ثم جاہدو بیا جہاد کنے دے وصبرو صبر کنے ان ربک بیشک ربستا من بعدها پس دی دمرلیو اعمالنا لغفور الرحیم خام خواب خون کے محربان دے حضرتان رحمت اللہ علیہ خبر اگر دے دے کہ یاد ہوئی چالا یاد ہے آو یا وامو یا اللہ غفور الرحیم دے نوی پدے کس شک دے خدا غفور الرحیم خود قرآن دا آیاتی صدا نو مخ کی تسشتا کنا تا چې کله د عوام ګناه کوي کنه یره وای مليان خو وای په الله غفور الرحیم دې راځه پې واو دې دې نو غفور الرحیم دې خو مخ کې تسشتا ور سمره لوی لوی اعمال ذکر کل هجرت سمره لوی عمل نه اپزور یا سو پویږي چې خپل کور پرې خو خپل دکانې پرېخو ارسې سل پسل پرېخل او لاړو پردي ملک للاړو اول تدبرن آسمان دی اولاد دی نظم کرا هیڅ شی نشته. دارنګه تکلیف ورته رسول شوی دی جهاد کړي صبر کړي یوم تاتی کلو نفس پکمر چراو شیر یو نفس تو جادل عن نفسها وزرنا بپیش کید ځان د طرفنا او جګړی بکید ځان د طرفنا. ای دنیا کې خدا سی وی چې پلار را پاسی د بچی د طرف نه جنگیږي عذر پیش کړي زوی د پلار د طرف نه ارور ضرور د طرف نه ال تبدار چا پخپل سروي یوم تاتی کل نفس پکمر شراب شیر یو نفس تو جادل عن نفسها جګړې بکی د ځان طرف نه عذرونه به پیش کړي بل څوک به ته جګړې عذرونه نه پیش کړي وتوفا کل نفس پورا ورکړي شیر یو نفس تما عملت اغه چې عمل کړي وهم لا یظلمون او دوی سره ظلم به نه کړي شي. ودرب الله مثلا بیان کړي دی الله یو مثال قريه دیو خار کانت امنتن چی وی دا خاروال پا امن مطمئنتن او پا اتمینان دی پا سکون لی یعتی ها رزقوها رازی دی خاروالو تا رزق ددی رغدن فراخی سرا من کل مکان دا هر طرفنا فکفارت بیانعم اللہ نو دی کلیوالو ناشکریو کد اللہ دنے متنو فاذاقها اللہ نو سکول والله دیکلی والله او ته لباس الجو جامد لګي والخوف د يري اي دمر لګر اعلی لک جامو چټول بدن پټکړي بدن ورته پټکو ادا سي ير رااله چې جامو لک څنګه بدن پټکړي ټول بدن ورته پټکو بما كانوا يصنعون په سبب دا غي چې وغه کون کی ایدل تعالی وې د آیات د مکی مکرمه مبارک نازل شوه خو نو می وانه غستو چې حکم تر قیامت پورې امشي مکد امن او امان زهو د اطمینان زهو فراخ رزق براتلو نو الله یو لوی نعمت رولې ګلو چې خاتم النبین علیه السلام کافرو د دې لوی نعمت نا شکر وکا او رسول الله علیہ السلام مجبور کو مدینی منوره ته وشړلو الله په قحط او ير مسلط کا داسي لګوا چې مردار به خوړې د لګې نمړ کېدل نو د کاني پشان غسخ کافر دې ته مجبور شول مدینی منوره ته پجرګلاړل او د الله حبیب ته قوم دې دې د لګې نسبا کی نو رحمت للعالمین لاس مبارک پورته کل یلا قحط لریږي رحمت للعالمین دغه ایمان نور وړه تاسو هر یو کله وګوره هر څوک د خپل لا کی له وګوري امن دې سکون دې فراخ رزق دې اده په پتن پویږي چې دا کوم طرف نه راغې نو ګوره کړه الله د نعمتونو نه شکر یو شو نو چې هغه فراخ رزق ورکول شي نو غسته مشي او چې هغه امن روسته نو دا امن په بدم نه ایم بدلول شي. دلته علما واقعیا ذکر کړي حفصه رضی الله عنها ام المؤمنین تا حج تر هغه لیوا مکه مکرمه تا نو واپس را روانه ده ورته پته ولګې د چې مدینه منوره کې باغیانو عثمان رضی الله عنه شهید کو وی ما واپس کئ مکه مکرمه تا او دا آیات وي وضرب الله مثلا قريه او دا مدینه منوره ته تر څو وخت رانه لا وګوره هر کلی علاقه وطنوالو ته سوچ پکار دي بازي ملکونه پامن دي فراخ رزق راځي ارس سل پسل دي نګور کده الله د دین پورې خندا شروع کا د يهودو نسوارا او پیخي شروع کې نو دا امن با الله پا ير بدل کی اد رزق فراخی با پا قحط بدل کی دیو جنو دا گرانی او قحط چی رازی دیکھ سوچ پکار دیو مت چی توبہ و باسی چی دا زمونگ دا آمالو وجدا او زمونگ دا گناہونو وجدا ولقد جاءهم رسول منهم او بشکر اغلی دویتا پیغمبر د دوینا فکذبوه نو دید دروغ نسبت ورت کړو فاخذهم العذاب نوران ولي ویل عذاب وهم ظالمون او حال د دې چو غی ظالمان فکلوا خری مما رزقکم الله دا غسن چې رزق درکړې الله حلالن طیبا حلال پاک واشکروا نعمت الله او شکر ادا کړئ د نعمت د الله ان کنتم ایاہو تعبدون کئی تاسو خاص دی اللہ لر عبادت کون کی انما حرم علیکم المیتا تا یقینا حرام کرد اللہ پتاسو مردارا ودم وینا بیدنی شوی ولحم الخنزیر وخد خنزیر وما اوحل لغیر اللہ بی اور اغشے حرام دے چی آواز را پور تکڑے شوی دے د پاره د نزدېکت د غیر الله به پاغه فمن سر هر اوسوک چې ناچار شو غیر باغن نوی دې نا فرمانی کوونکه ولا عادن او نزیاته کوي عدد مردار نه دومره خورا چې ځان په د مرگ نه بچ کو فإن الله غفور الرحیم نبی شکا الله بخونکه او مهربان دې ولا تقولوا ما لماذا غسزن مبارك تصيف السنتكم الكذبا شي بيان يستا سجب درو هذا حلال جدا حلال لي وهذا حرام نو دا حرام دي اذان حلال او حرام مجوڑوي حلال غدي چ الله حلال کړي او حرام غدي چ الله حرام کړي لتفتروا على الله الكذبا لذا پارچي جوړ کوي په الله درو ان الذين بشکا کسان يفترون على الله الكذبا چې جوړي په الله دروغ لا يفلحون کامیاب بنشي اے وایته وای قران وای کامیاب بنشي او مونږ ګورو چې کافر په سوره مزو چرشو کې وای متاع قليل دا فائدہ د لګون تي دا د دنیا مختصر ژوند نه ولهم عذاب الیم او دوی د فار عذاب د دردناک وعلى الذين فاغ کسانو هادو چې يهوديانو حرمنا حرام کړو مونږه ما قصصنا عليك چې بیان کړه مونږ دا غوي پتا سو حبيبا من قبل الذين مخکی سوره انعام کې سوره انعام آیات یو سل شپک سل ختم کې دا هغه محرمات او ذکر تیر شوه چې الله په يهودو حرام کړي وي وما ظلمناهم ظلم نو کړه مونږ په دوی ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو ظلم کوون کې ثم ان ربك بیا بشک ربستا للذین اکسانو تا عملوا السوء چې عمل کړه نا کار بجهالت فنا پوهی ثم تابوا او به توبه است من بعد ذلک پس د دینه واصلحوا خپل عملونه درست کړي ان ربك بشک ربستا من بعدها پس د دینه لغفور الرحیم خامخا بخون کې او مهربان دې ان ابراهيم کان امه بشک ابراهيم عليه السلام وډلا امه مان پيشواو مشروه امتي ورته وي ځکه يواز ابراهيم عليه السلام دا سکار کولو چې داسي او ډلبون کې دمر د خیر کارونه کول چې دمر به اولو یا ډلون کی اکل غره په یو شخص کې الله داسې صفات را جمع کی تاسو غره پښتانه درانه مشرانم وای سل د عمره یو د ممرا هغه سلو کې دور څه شی دی هغه یو سره ټول کار ګډوډ شو دلته علما یو شعر ذکر کړي وای لیس علی الله بمستنکرن ان یجمع العالم فی واحدی دا اللہ دا قدرت سره دا خبر سناشنا ندا چې ټول عالم په یو سړی کې جمع کړي ټول صفات دی پاغه کې نو یو ابراهیم علی السلام ته امت وای ابراهیم علیہ السلام ته سو وی یو ابراهیم علیہ السلام ته امت وی قانت لله تابدار الله تا حنیفا حنیفا میلان کونکو د باطل نه حق تا وما کان من المشرکین ولم يكن من المشركين نو ذا مشرکان انا اي وي امت چاته وي الرجل الجامع للخير يو سړي د خير لره جمع کون کړي وي معاذ رضی الله عنه چې کله وفات شو نو ابن مسعود رضی الله عنه ادري دو وكان امتا قانتا وَيَرْحَمُ اللَّهُ مُعَاذًا كَانَ أُمَّةً قَانِتًا رحم دیو کہ اللہ پا معاذ رضی اللہ عنہ دا خو یو امت تابدار فقیل له اغیت ویل شریع باب در رحمان دا دا اغی کنی دا انما ذکر اللہ عز و جل بهذا ابراہیم علیہ السلام اللہ خو ابراہیم علیہ السلام لو اکان امتا قانتا اتو خو معاذ رضی اللہ عنہ توے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورته وی ته امت پی جنې ابراهیم علیہ السلام ته اولی امت ویله الذی يعلم الناس الخير امت اغش علوی چې خلقو له د خیر د قران او سنت تعلیم ورکي حلال او حرام نه خبرې د ایمان او د شرک او د سنت او بدعات نه خبرې ادا قول دی ابن عمر رضی اللہ عنہم دی ابن کثیر ذکر کرے وی الامت والذی یعلم الناسا چئی خلقو لتعلیم ورکی دینہم ددن لگر ہر اغا عالم ہر اغا مسلمان چئی دے خلقو لددین تعلیم ورکی نو اللہ دام امت دے پدکم خیرون راجم دیم شاکر لانعمه شکر گزار د نعمتونو د الله د الله د نعمتونو شکر به ادا کولو اے د الله نعمت ګره د ځواني نه شکر ادا د چې د سارن ناسي ادا طاقت درکړې نو شکر ادا د چې روزنی شي وس درکړې نو تراویح کوي شاکر لانعمه سترګې نعمت دې نو شکر ادا دې ګوره قران لپی ګوري وغونې نعمت دې شکر ادا دې قران په اوري اجتباه غورکړ والله غا وهداه او هدایت ورته کړو الى صراط مستقيم طرف دلار ني غتا واتيناه في الدنيا حسنه ورکړو مونږ ته په دنیا کې خيسته ژوند وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ او بِشَكَائِ پَا آخِرَتْ كِي لَمِنَ الصَّالِحِينَ خَامَ خَا دَنِي كَانُ صَالِحَانُ نَبَئِ اے دنیا کے حسن سوا دنیا کے اللہ حسن ورکڑے وا نیکان بچی ورکل چغ پیغمبرانو یا دنیا کے حسن سرا ټول خلق د ابراهیم علی السلام تعریفونه کوي سلام علی ابراهیم یا حسن په دنیا کې سو پیغمبري ورته ورکا یا درود شریف په ویل کېږي ناغا په نبی علی السلام چې درود وای نو په ابراهیم علی السلام هم وای الصلاه مکرونه بالصلاه علی محمد علیہ السلام فی التشہد هغه دنیا کې بدل سو مونږ چوایو اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد نور سره وایو و علی ابراهیم و علی آل ابراهیم ها سوق د حسنې په معنا پوښوي د درود کې چې د نبی علیہ السلام سره ابراهیم علیہ السلام په وسکړه دا غواته نه په دنیا حسنا دا آغا حسن دا پا دنیا کے وَإِنَّهُ بِشَكَاغُوِ فِي الْآخِرَةِ پَاخِرَتْ کے لمن الصالحین خامخا دنیکانو صالحانو کاملانو نبی ثم اوحینا الیکا بیا وحی کڑی منتاسو تحبیبا انت تبید آشروان شا ملت ابراہیم آد دین ابراہیم علیہ السلام پسی حنیفا چغ میلان کو انکیو د باطل نا حق تا وما کان من المشرکین او نو آغد مشرکانونا گورا زمون پیغمبر علیہ السلام ته حکم دے چې ابراہیم علیہ السلام پسی بزیر دا په عقاید او په اصول کې نه په فروع کې ځکه د ټولو پیغمبرانو دینونه دا عقاید او اصول په اعتبار یو او فروعي اختلافات په دې آسماني او دینونو کې وو نو دې کې اتباع دا په اصول کې نه په فروع کې انما جعل السبت بشک مکرر کړي شی او تعظیم درځي د خالی على الذين فاغكسانو اختلفوا فيه چاغي اختلاف کړو په دې کې ورته آیات دی او دو تفسیرونه دي نو سوچ ورته وکي يهود ګمان کولو چې دا د افتی درجه تعظیم دا د شاعر الاسلام نه دی ابراهيم عليه السلام بم دا سکول نو دی آیات کی وینا د افتی درز تعظیم دا د شاعر الاسلام نن له ان ابراهيم عليه السلام دا سکنیو الله خو ابراهيم عليه النبي عليه السلام ته حکم کړي چې ابراهيم عليه السلام په سزا دا د دې رز تعظیم خو پاغه چا مکررو اختلافو فيه چې اختلاف کړي او پدې کې اختلاف دو صورتونه دی ګوره حدیث صحیح کې براشي الله د جمعې رز يهود لا مخلقه نو دای دا وانه غستا او د افتی رز واغستا بین اسواراو ته مخلقه نو دې اتوار رز را واغستا ادا د جمعې مبارک او رز د دې امت په نصیب کې وا د انبیا سره اختلاف وو چې نه مونږ ته د افتی رس پکار ده نو اختلفوا فيه على نبيهم حيث امرهم بالجمعه فاختاروا السبت وهم اليهود اختلاف کړو د پیغمبرانو سره په دې کې ا پیغمبر ورته حکم کړو چې د جمعې رز رونی شي نو دای د خالی رز رونی وا دا يهوديانو یو وجد اختلاف دا شوا اما یو د په ډیر خپو شوی ها که په یو پوه شوی چې دوی ما وایو ته په پوه شوی ا دې د غنور بیا ګرځي را ګرځي ها نو خلک هغه خپل عادت کو استاد وي می بدلوي زمون یو مرګري اعلان کړو وای موبایل وګوره څوک نه بندوي نو خلکو په عمل رس کې او ټنګار مو او ریدا دا غمشل خبره مانی چې هغه ویلو چې الله مو بخ غوره چې بند نه کوي نو دې سي طالبان له موږ ویلي چې ور سبق له توجه سره کینای اي خبي غما ګرځي را ګرځي ها ځکه اي خوره کې دالي چې په شاډ وډای بند شو چې سبق لنه کیږي یو دوی ما وجداله الله دا افتی د خالی پرس کار پدای منی کړو لکه سوره بقره او سوره اعراف کی تفصیلا تیر شو د دای پکې اختلاف شروع کو او غخکار د افتی درزه حلال وګڼلو و ان ربک بشکر افشتا لا يحكم بینهم قام خافی سلبو کی پمند دی کی یوم القیامت پرز د قیامت فیما پاس کی کانو فیه یختلفون چو غی پاره کې اختلاف کون کی اے په دې سکه چې اختلاف ده پرز د قیامت با الله د اهل حق او اهل باطل په منځ کې فیصله کوي او دو الى سبیل ربک روب لخلق لار د خپل رب تا بالحکمت په حکمت سرا حکمت څه شی ده امام روح المانی موی قرآن ابن کثیر وای هو ما انزله علیه من الكتاب والسنه حکمت څه ته وای الله په خپل حبیب قران او سنت را لېګلې وګوره حکمت وای د قران او سنت علم تا سرد عمل لا نو د قران او د سنت د علم او د عمل په نتیجه کې او شی ملاویږي هغه ته حکمت وای هغه ته څه وای هغه ته حکمت وای تاو پی جنو سلا وای ها ها دیو یو کار دی دو کارونه دی سوک چی دا سی گردی دا گردی ام گوری چی دی چر تلاڑو ایو کاری سشی دی قرآن لبناستے چا با چی سوک زی دو بتانا تپوز کم چی سوک لاڑو نام سوکی دارو کیو سوکی دارم دی دی گوری چی سوک لاڑو ها بای دل تزمی ہم مرگر ہے ناغب آرش کم چلو لے نو رشکا کی دا ڈریور سکی گوری ناستے کتر ہے ڈریور پا شیشہ کی گوری نو دو برستو دا شکتل نو ڈریور جی دی شیشے پا دی رستو گوری نو بس دی اکسیڈن خطرہ رکنا نو دی ناس قرآن لگے پا کسو کسائی کئی پیو بازار کی دو سیلو نا کئی ابائی دا لگ دی جی قرآن لگو رے پا دی اکتفاو ککن دیوال جنگور دا دا مجلس دا ناس تی آداب ندی سو کمشر دے و ککشر دے چه دیر آغلی قرآن لگے دا سیگوری دی دا ادب نارو خبر نرے تو سمر لوی عظیم شیل راغلی او آغیل نگوری کل یو پل گوری کل بل پل گوری دا خستا تا و جوم گڑا وڑا دا و دا نورم گڑ وڑے ایمان سروائی دا تاسو جو لگوری دینا بہتر شیشتا چه دینا بگنی مخواڑی غیل با گوری پا دنیا کی دا سی شیشتا چی آغیل تو گوری اوادی دا قرآن دا کتو گنتی خلق روبل لارد خپل ربتا بالحکمت په حکمت سرا عوام باندې معنا کوي حکمت چل ولله وای چل ولغه حکمت لره وای وای په چل ولې روباله ها وای حکمت وای قران او سنت علم تا وملتا د دې په نتیجه کې او شی ملاویږي اغه ته حکمت وای د قران او سنت پرنا د علم او د عمل پرنا کې خلق رو بلا اے یو څوک عالمم دی با عملم دی او د دعوت چلی د قران او سنت پرنا کې د ته حکمت وای والموعظه الحسنه او په نصیحت خیست سرا وجادلهم بالتي او دای سره باس مباحثه او مناظره او کپاغه طریقہ هيا احسنو پاغ خوئی چې هغه ډېر خیستوی اے په نرمۍ سره په حسن خطاب سره ګوره د قران دی انداز له وګورئ حکمت مطلق ذکر کو او د موعظه سره د حسن قید لګولو د جدال سره د بلتی یا سنقید لگولو ذکر حکمت قرآن و سنت دے نو دا دیدا حسن ذاتی دے داغی وصف دا حسن ذاتی دے دی پلو گورا یوشی ذاتن خیست دے داغ بار نور خبرو لو ضرورت دی یو شی چې حسن پکې نشته د بار نه بورته حسن راوړي موعظه ګور کله حسنای او کله غیر حسنای وې نصیحت په خو خاصه طریقه وکا په غلطه طریقه مکواب ځکه هر موعظه حسننی دارنګ هر مناظره بالتی احسننی نو دې مقیده ک په دې قید نو سرا قران سنت خداغه حسن ذاتی دې نګور که ضرورت راغې د مناظرې نو داوم په خو اخلاق وي دیو جنندن دور مناظرو ته خلق مجادله وي تاخد کنزل د پاره را جمع شي یو یو ته کنزل کوي بل بل تا په دې اکتفا نه کوي آغا مړو دیندارا اولیاء علما یو بل یادای دنن زمانی دا سری یو ډلې سره روانه ده دلته یو کس ته الله دې ټول له هدایتو کې اوس ناغه بخاری باندې رد شروع کوي زه بوله په بخاری رد وکم او دې بي دي نه لګورا اب بخاری دې بخارا نوم کې خوشي ولا کې خو وی په بخارا بوله رد کم ان بي دي نه سه لکای وي خطر کې سی وي اے تا یو ډلې سره نه لګي بخاری دې ټول مسلمانانو رکھ دی یو ډلې دې تاسو لواب اخو ټول مسلمانانو لګوره د زد او عناد د وجینا او د تعصب او ډل بازي د وجینا بخاری ته د بخارا نوم کې خو ها بھائی تاو یوجادلهم باللتی هی احسن ور قران یو لار مونږه تاسو لخای اسه نه د بی دیني لار ته د دین نوم کې دي کنزول لا د بل سپکاوی تا دې تم نازرونه و ان ربک بشکر افستا هو اعلم بمن ضلان سبیله سارب خو په پو د پاغچا دولان سبیلی چې هغه گمراه دی د الله د سیدارنا او هو اعلم بالمهتدين او د الله خپويږي په لار منځن کو وینا عاقبتم ک بدلم وغستا فعاقبون بدلوا علی بمثل ما عاقبتم به په مثل او مقدار دا چې تاسو له تکلیف در رسول شوه دی ولئن صبرتم كصبر موكو له خير للصابرين نو خامخا دا صبر غره ده د پاره د صبر کوونکو واصبر حبيب صبرك وما صبرك او نشته د صبر ستا الا بالله مگر د الله په توفيق ده ولا تحزن عليهم پدې کافر غم جنی غما یا مسلمانانو لکه په دین څخه تکلیف ورسېدو او شهیدان شنو غم جنې غما ای خدا الله رحمت تور ورسېدل ولا تکفی دیق بکیګه پتنګی کی مما یم کورون دا اغسن چې دای کم مکرو فریب کئ ان الله بشک الله مع الذین خصوصی مرګره دا کسانو دې تقو چې موصوف دی په صفت د تقوا والذین هم محسنون او هغه کسان هم محسنون چې هغه نیک عمل کوونکي دي ګوره د الله یو معیت عامه ده یو خاصه ده نو الله معیت عامه ده هر کافر سرم نه د هر مؤمن سرم نه د علم او د قدرت په اعتبار الله په ارچا باندې حاضر او ناظر دی وګوره معیت عامه در تفسیر په سوره یونس کې یو شپه تمایات لیکای او سوره مجادله کې را روان دی آیات دی هم د سمعیت عامه وای الله د علم او قدرت په اعتبار د کافر او مسلمان ټولو سره دی یو د الله خصوصی معیت دی نو دا مشروط دی معیت خاصه په کوم کوم ځایونو کې راغله وګوره دې ذکرې هي الله به پس مرګره کی ادي په لګوره ګوره دا ټول منډې څلړې دي په اړه دې چې الله مرګره شي کله مرګره شو کنه نو بسر سوزمږ دي وای محمود غزنوی رحم الله وی وزیرانو له نن چې څوک سوړي اجازه ته وله دچا صادرونه بوجي ډکول یو پکې راغې هغه ول په سر لاس کې هو وې با زما ته پکارې دا ورته خلک مالونه بوجي ډکې وې چې ته زما شوي ارس زما دي څه پوښې په خبره باندې چې الله دې مرګره شو نو ارس ستاري بیا په قدم په قدم د الله مدد وي وردا دور منډې تړلې د مایت خاصه د پاره دي ورتا سوره تیر شول آیات ځان سره ولي کوي سوره توبه سلوې ختم آیات نبی علیہ السلام او غار اغیار غار ور سره په غار حرا کې دي ار سور کې دي نو کافر بالکل د غار خلیل رال الله حبیب ور ثوي لا تحزن ان الله معنا غم جنې غم الله زمون سره دې الله څنګه مدد راغې کافر اند کانکل د خپل پیغمبر دلیلونا وګوره د الله چې خصوصی مرګره شی بیا په دنیا کې مدد راځي سوره طه آیات لیکي شپغم سل ویختم اغه کې د معیت خاصه حکم نه اننی معکما اسمع و ارا الله موسی او هارون علیهم السلام ته وي زستا سود دواړو خصوصي مرګره اسمع و ارا او رم و وینم دارنګي سوره شوارا آیات لې کوي دوش پیتم موسیٰ علیہ السلام تا قوم وی قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون وی منخور آگیر کڑیشو مخ کی سمندر دے او رسو دے فیران فوجون دی موسیٰ علیہ السلام وی کلا انا معی ربی سیادین دا سین لمنگیر شوینو ما سرم رب دے او خصوصی مدت دے سلا رب سمکی نگور دی آیات کی معیت خاص دے الله ذ تقوادار سره خاص مرګ لري او څوک چې نیک اعمال کوي محسنون هغه چاته وي چې اعمال د سنتو مطابق دي د محسنون مقابله کې مبتدعون وي دیو جنوي باز صحابه ته چاوي وصیت وکا ها بھائی دا ورته سو وصیت وکم وصیت واغه سو کوي چې مال ما سره سي وینس وصیت وکي وی خد سور نحل پاخیرنی آیاتنو می وصیت دے ان اللہ مع الذین اتقو والذین هم محسنون اللہ خصوصی مرگرے دا پرزگارو دے او چی سوک نیکان دی ہر عملی دا سنتو مطابق دے نو دا اللہ خصوصی مدد دوی سر دے اگر کا اللہ مرگرے شو ټول مسلې به حل شي د دنیا به حل شي او د قبر به حل شي او د آخرت به حل شي زبیر رضی الله عنه چې کله شهید کېدو نو بچی ته وای په ما قرضې دی او دا د دې خلاصولو کوشش وکې اگر که خلاص یې نه کې نو زما د مولانا به سوال مدد غواړي ویزه دا سي پوښو چې ما مولا ویتل پیژلې ਵਿਚار پار چې میدان کې ولاړې نو بچي وي ما ډېر کوشش وکړ قرضونه نخلاصې دل وی لاس می پور تکل یا مولا زبیر یا مولا زبیر ویل سو چې الله دا سي مدد رولې ګلو چې ټولې قرضې مخلاصې شوې امال دومره ډېر شو چې محدثین په تقسیم نه پويږي نگور اللہ چه مرگر شوٹھولی مسئلی بحل شی او اللہ گورد اللہ مرگر تیاب پا صفاتو دا کلوی ان اللہ مع الصابرین تاسولا دا پسول انفال کم تیر شو دول سمایاتو لی کئی اذ یوہی ربک الالملائکت انی معکم ملائکو تا اللہ وحیو کا زمستاسو مرگرم د مومنانو په مضبوطولو کې فثبت الذين امنوا نو ګره بدر کې معیت خاصه ده نو د الله مدد راغه دنیا کې فتح حاصل شو اې دا ذهن کراولې د دې ټول مهنت چې موږ سار راسه لګیا یو روزه مو د منځونه کو نور نه کمال کو د دې مقصد دې چې الله سره خصوصي تعلق جوړ شي او چې الله مرګر شو نو ټولې مسلې حلې وای دا ورنځه بلمگیر رحمت الله علیه او گورنر مړو چا ورته بچې او خيار د کلاغه په ځکه ویما ته راولې هغه داسي پورا لوي ومنو دوی چا بچې راوسو ورنځه بلمگیر رحم الله لنګواله حوض کې غسل کولو ویدا هغه ورکه نغلا سونه ونیو احوس ته ور ځوان کو ور غرزوم دی ناغه وا ورته یاغه سوګ د غر دی دوس غم کوي چې لاسې د بادشاہ په لاس وکړي سپو شوي په خبره وانه د چې الله سره د تعلق دی تب د غرزې دوس فکر وکي بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الاسراء دا د قران د سوراتونو د ترتیب له لحاظ سره د سورې بنی اسرائیل موي سورۃ الاسلام موي مکی صورت دے نازل شوی دے پس د سوره قصصنا دا په ترتیب کې ولسم دی او په نزول کې 15م دی. دی صورت کې الله رب العزت د عذاب دراتلو یو سو وجه خی چې د دې وجنازه ابرازی او دا چې څوک د الله د توحید نه انکار وکي نو عذاب پر راضی چاکه د نبی د معجزات نه انکار وکنو عذاب راضی دریم چا چې پیغمبران د وطن نو شړل نو عذاب راضی او سلورم چا چې پیغمبرانو پورې خندا وکا نو عذاب راضی. غنو آیاتونو کې او پینزو کې دلایل عقلیه دي دارنګي په او پینزو آیاتونو کې دلایل وحیه دي ایو دریو آیاتونو کې دلایل نقلیه دي. بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذی پاکی دا غزات لرا اسرا بعبده چی بوتلے و بندہ لیلن پسی سیدش پیکی من المسجد الحرام دا مسجد حرامنا الى المسجد الاقصوى مسجد اقصوى تا دیکی دا رسول اللہ علیہ السلام دے اسرا او دا میراج ہوا کیا ذکر کئی علماء و اسرا دیتا وی دا مسجد حرامنا مسجد اقصوى تتلل او دا غزین آسمانونو ته خطر دی ته معراج وای دا زمونږ د پیغمبر علیه السلام په یو لوی معجزاتو کې دا ور اسرا موی د شپې تلوتا دا لیل نه دی پار سیوا کو چې دا بوتل پټول شپکینو لیلن نکروا تقلیل فائدہ کوي په لګه غنتی صد شپې کې دا دومره اوګت سفر دا په یو لګی صد شپې کې وشو. ام مفسرینو لیکلي امام روحانی ذکر کړي وای دا الله حبیب د کومې بسترې نه چې ليله الاسراء کې پاسې دنو نو چې واپس راغی غد خوب هغه شان ګرم وا او یو څنګه سره سر مبارک لګی دلو نو هغه لا خوځید چې واپس راغی دومره لګ وخت کې الله خیر او برکت واشول. اصل کې دا الله حبیب د ام هانی پکور کې ودو د دوو کسانو په منس کې نو ملائک رال جبرئیل علیہ السلام دې الله حبیبی د دواړو د من را پاسولو خوبې دلیو او حتویم ته را وستو او د الله د حبیب سینه مبارک کلا او کړې شو زړه د زمزم په بو وینځلې شو او د حکمت او دانواراتو نډک شو. ابیا د مسجد حرام نه یو سورلی و براق ورته وای پاغي باندې سور شو د جبريل عليه السلام سره او مسجد اقصا تراغه احاديثو کتاب راغلي وي براق دا سي روانه کله څنګه سورلی روانه کوي د جبريل عليه السلام ورته ویول روانه کې پتا خودي نمخ کې دا سي عظیم شخصیت ګور سورلی نه نه کړي نو یاد ملامت یا نټول خولی خولی شو. د الله حبیب په مسجد حرام نه مسجد اقصا ته لاړو. حضرت ابن کثیر یو تاریخی واقعا ذکر کړي وې د مسجد اقصا یو خادم نو ماسوتن باغ دروازې بندولې نو پکه مشبچ نبی رسول سلام مسجد اقصا ته راځي هغه ټولې دروازې بند کی او بندې دانا کسان را وستر خو په شریکه بند نه کا به ورته سوق مصری را وستو هغه دا خدا شي معلوميږي لکه دا باده په دې دروازه نه استه ساری وې سغم کو دا خوش بنديږي نه. د دغش پکې نبی عليه السلام راغې مسجد اقصا یو غټه واغې کې سوراخ او هغه سربا انبیاء او سورلې تړلې د جبرئیل علیہ السلام هغه سوراخ بند شوی ګته پکې ورکاو کولاوې کو ساری چې خادم راغې وی قتل نو خلق لوی بیګار الله پیغمبرانو کې او پیغمبر دل تراغله اے الله دې چې سم منظورې څوک بندول کولې شي دروازه چې هغه نه غواړي چې څوک دې بند کړي نو بیا به څوک بند کړي ادم مسله چې الله حبيب په دې څلو کې پیغمبرانو ته مس کړه کراتلو کې نو دوه قولونه دي سو کوئی پتلو کې سو کوئی پراتلو کې د الله حبيب وي مسجد اقصا ته وردن نشم ټول جمعات د پیغمبرانو نډکو ما بین قائم و راکین و ساجدین سوک و لارو سوک پر رکو کیو سوک پر سجدہ کیو پیغمبر چی کمی خبریو کی بس آپ امانے نورمو ہے جدا سنگو لیکن اللہ حبیب ہوئی رئیت موسیٰ یسولی فی قبری مسلم شریف صحیح حدیث تے ما موسیٰ علیہ السلام مکتو پر قبر کی و لارو مزکونو دتچو قبر کې لحد کې څوک کې ناشته نه شي ولاړ پکې څنګه پیغمبر وستا عقل نور په لکار نه کوي بس دا خبره په خپل ځای پریزه کې ایمان دی محفوظ ساتل غواړي پیغمبر وای ما وکته بس زمونږ ایمان دی چې او قتل او دغه شانو نو ټول پیغمبران را جمع دي د الله حبيب ورته امامت وکا حدیث نبی سفر شروع شوه دے د معراج الله حبیب اول اسمان ته ختله بیا دویم تا پاول اسمان کې د ملائکو پیغمبرانو سره ملاقات کړي دویم کې دریم کې تر دې چې و اسمان کې ابراهیم علی السلام سره ملاقات شو جبرئیل علی السلام ورته ویدا دي نکړي ابراهیم علی السلام سلام پیوا چوا ناغیوی مرحبا مرحبا بن ابل ابن صالح مرحبا دی پنیک بچی بانے ابیاد اللہ حبیب یودا سے مقام تا اللہ رسول چید اللہ حبیب وی اسمع فیه صریح الاقلام د قلمون د کشار و آواز میں اوریدو اے الله حبوری تکوینیہ کاؤ چی دادی مرشی او دادی جوندے او دادی پیداشی افلانے دی بیمار شی افلانے دی روخ شی نو دلی د قلمونو دلی کلو کشارے واورے دو اللذی آغا مسجد اقصو آبارکنا حولہو چی منگا خیر و برکت چولی داغینا گیر چا پیرا لنوریہو من آیاتنا دید پارچو خیو مونگ دیخ پل پیغمبر علیہ السلام تا من آیاتنا زمونگ د موجزات و دلائلنا انہو بیشک شاندار هو السمیع البصیر دا اللہ اوری دن کے اولی دن کے نے اگر که سمیع و بصیر دا اللہ پیغمبر شنو اس اشکال نشتا اے توینی کنا تاسوینی کنا اور ای کنا نو انہو بیشک شاندار هو دا اللہ یادا پیغمبر علیہ السلام السمیع البصیر اوری دن کے اولی دن کے نے گورا دا اللہ اوری دل دا اللہ دا شان سر دی دا اللہ لی دل دا اللہ دا شان مطابق دی او دا پیغمبر او دنو رخل کو اوری دل اولی دل دا آغی دا شان مطابق دی دا میں ذکر توی بازی دی مانا تا دیر غلط نسبت کئی نمانا کسی اشکال نشتے نو سی ایمان او دل لپی تکلیف رسے دو تاسو او رئی کنا اوین ای کنا ستاسو او رئی دل او لی دل دخپل شان مطابق دی اللہ سمیع و بصویر دے دخپل شان مطابق لیسا کمثلی ہی شیعن و آتینا موسیٰ کتاب ورکڑے امو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب و جعلناہو گرزولے امونگا آغدا کتاب ودل بنی اسرائیل ہدایت د پاره د بنی اسرائیل اور ار اسمانی کتاب د ہدایت وی نو قران بسنگنی دل خو چکینی نو سترګي بده وغړیږي عذاب در تنیغ او کګی لار ټوله او خیب وجعلناه ودل بنی اسرائیل او ګرځول او موږ دا کتاب هدایت د فارد بنی اسرائیل الله تتخذو دا چې منی سي من دوني وکیلا الا و زمان بل محافظ او زموار چې کارونه ور تسپاري فوق الاسباب ذریه من حملنا ای اولاد دا غچا چای پور تکړو مونږ د نوح علیہ السلام سره په اولا پکشتای کې انه بشک د نوح علیہ السلام کان عبدن شکورا او بند شکر گزار د الله ور الله ورته عبد شکور صفت ورکنه اید الله شکر گزار بندو انه کان عبدن شکورا بیشک او غی بند شکر گزار. امام حاکم یو حدیث ذکر کړي د سلمان فارسی رضی الله عنه نا وینوح علیہ السلام چې بجامې وا چولې اخراق به وکو نو د الله حمد به وي فسمی عبدن شکورا هر شي سره به د الله حمد وي نو الله ورته بند شکر گزار نوم کې خو جس به کول اخراق به وکو فارغ بشو نو د الله حمد به وي د الله حمد به وي د الله بشک او غد الله بند شکر گزار. وقدوینا الی بنی اسرائیل قدوینا په معنا د اخبرنا له خبر ورکړو مونږ بنی اسرائیل ته فل کتابه پتورات شریف کې اقدواک په خپل معنا شي نو فیصله کړو مونږ په بنی اسرائیل فل کتاب په لوح محفوظ کې. بیا و کتاب په معنا د لوح محفوظ شي قدوا او قدر مخکې در تثیرو فرقم په کثیرو وقدوینا خبر ورکړو مونږ بنی اسرائیل ته فل کتاب په تورات شریف کې لتفسدن فی الارض چې خامخا فساد وکوي پزماکه کې مرتين ذکرت فساد سره وای الله دین بفریزی گناهونه ظلمونه بشورو کوي مکه کې فساد وای د الله نه فرمانی تا ولتعلن او خامخالوی بکوي علوان کبیرا لوی ډیرا فایدا جا وادولاهما هر کلا چراغلی ونیټه د اول د دی دواړو بعثنا نورالی ګلیو مونږ علیکم پتاسو عباد لنا بندگان زمونگا اولی باسن شدیدن خاوندانو د جنگ سخ فجاسو خلال الدیار ورننا وتلی وغی پمند کورنو کے. اگر قرآن گوری دا سنی جیت شکی سی ہوئے وی گورا بنی اسرائیلو گناہونا شورو کل نو اللہ پی کافر و ظالم بادشاہ مسلط کو نو دا دی کورنو تا بدن ورتلل. تاسو نمی واقعا ذکر کرده وی اوڑیر نیک کاری دی پرزگار دیر وقت شوی چراغلی نیچ وفاد دیو کجون دی ناغوی سکافر می کور ترا دن نشلویز دروازی نمیزان پتکڑه ادا آیاتو نمی لستن الفجاسو خلال الدیار ناغور اخپل عمل دا کارو نکھئی ګور ظالم او کافر کور ترا دن کو نو پدی خپل حال جڑا پکار نا چې ګور زما د ګناه د وجه نه ظالم او کافر مسلط شو اوس کورونو تمرا دن کی وکانا وعدم مفعولا ذوا دکړی شوی ثم ردنا لكم الکرتا بیا می واپس کړو تاسو لپاره دوی باندې غلبا الکرتا غلبا علیهم پاغوی وامددناکم امداد میکړو تاسو سره به موالیم وبنین په مالونو په ځابونو وجعلناکم اکثر نفیرا او ګرځولی می وای تاسو ډیر پشمیر کې ان احسنتم احسنتم لانفسکم کتا سو نیکی کوي نو نیکی کوي د خپل ځانونو د پاره اے ګور که څوک نیک دی نو د نیکۍ فائدہ به دنیا قبر اخرت کې د ته ملاو شي و ان ساعتم او که تاسو ګناهونه کوي فلها نو پوج به پدې نفسونو وي ف فاذا جاء وعد الاخره کل چې براشي وعده رستنی د دې دواونه پیل وکړه لتوب سدن فی الارض مرتين بیا مدین پریخو او بیدینی منکراتو تور مخامخ شوئی حکسوک مو پوئی نو دا اہل حق قتلوئی زنی وگر مسلمانان دا سی جوڑ شی دے مسلمان او پا باطل او گناہ روان دے خوکسوک پوئی ناغا وجنی اغلا تکلیف رسائی بیا پکی گناہو نا دیر شوئل کلا چراغلی ووادر استنائی لیسو جوہکم زید پارا چې بدو ګرځېستا سم خونا ګره د تکلیف اثرات په مخ کې ښکاری د خفقان اثرات په مخ کې ښکاری وليدخل المسجد ادید پارا چې وردن شي جمعات بیت المقدس تا کما دخلوه اول مره لکه څنګه چې وردن شو په اول ځل کې وليتبروا او دې د پاره چې دې هلاک او تباکي ما علاوه چې غالب پراغلي دي تدبيرا پتباکو لو شراب وګوره کله کافر د مسلمان د جمعات بي عزتي کوي کله کور ترا دن شو نو دې لم سوچ پکار دې چې دا زمارا مارو وجدا وره د کافر مسلط کې دل دو وجيوي کله تخپ ایمان او اعمال وکړه نو کوم مسلط شدا زمائش لري او کتا دین پری ہے او کافر مسلط شو نو دا عذاب ده دا په عذابونو کې او عذاب ده اسا ربکم زرد چرفستا سو حي يرحمکم رحم بو کی پتا سو وَإِنْ عُدْتُمْ كَتَاسُ وَاپَشْوَ اِخْبِلِ بِدِنَئِتَا عُدْنَا نُمْغَمْ وَاپَسْ كِيگُ عَذَابْ دَرْ كُولُتَا تا کسی نو دی امت تم وی گرک دین مو پریخو او دی یهودو نسواراو پیخی مشورو کې زب ظالم مسلط کوم دا ظالم مکل دی مسلمان په شکل کی وی کل دی کافر په شکل کی بیا با حیا لوٹی کور ثب دن نکی جمعتونو بی زتی وکای وجعلنا جهنم او غرزول د مونږ جهنم للکافرین حسیرا د پار د کافرانو حسیرا جیل خانه ان هاذا القران بشکدا قران یهدی خیلار سمئی للتی اغلارتا هي اقوى موچ غني غدا ور اقوى موسي غد اسم تفضيل لا خو تاسو ویلو بعض مفسرین وای سی غد اسم تفضيل چی وی نو معنی غنی مراد غنی چې قران ډیر نه غلا رخی ابل مقابل کډه رنه نه غنه د نلګه خو دی وی نا د نور ټوډی کګیری و منها جائر نو اقوى دیزه کې اسم تفضيل دا په معنا د اسم تفضیل نه نه اقوام په معنا د مستقیمت دا قران خی غلا رہی اقوام هي مستقیمت چا غنی غلا رضا ويبشر المؤمنین او دا قران زیر خوشخبری ور کوي مؤمنان او تا الذين مؤمنان او تا یعملون الصالحات چه یعملون کوي نیک ان لهم اجرا کبیرا چه بیشک دی مومنانو د پاره اجر دی لوی وان الذين بیشک او کسان لا یؤمنون بالاخره چی مان نساتی په اخرت اعتدنا لهم تیار کړه موږ دا غوی د پاره عذاب نلیما عذاب دردناک ويدعو الانسان او دعا غواړ انسان بشر غواړ انسان بشر تکلیف خیره دعا او بالخير پشان د دعا غوښتو د خیر لرا الکه څنګه د خیر دعا غانې کوي نو کل ځان او مالونو اولاد ته خیره کوي وکان الانسان عجولا او د انسان تلوار غنې نو د تلوار د وجه نه ځان ته مال ته بچو ته خیرې کوي. دی وجه نه حدیث کې راغلی و ځان ته خیرې مکوي مالونو ته خیرې مکوي. یو داسې وخت به الله به مو دعا قبول کړي نو تبا برباد بشي ارسه بیا به خفایي ځان له جزو خیرې کوي. دا ګوره ګناه ده او ګوره د قران او سنت مخالفت ده. مال لخيره کې اولاد لخيره کې وکان الانسان عجولا او د انسان تلوار غنده هر سکه تلوار کوي. لکه سوره انبیاء کې آیات راځي اوم درشم خلق الانسان من عجل. انسان سب وې چې د تلوار نه پیدا کړي شوی دی. وجعلنا الليل والنهار او ګرځولې د مونږ شپه او ورځ آیته ني دو نخی د خپل قدرت. فمحونا آیت اللیلی نو کما کلی دا مونگ نخدش پی ورس پگمئی پر ناکی دنور نکمنا. محویر مراد غطوروالی دی چس پگمئی کی خکاری. فمحونا آیت اللیل نو کما کلی دا مونگ نخدش پی سپگمئی کی دا توروالی دی تا محووی. وجعلنا آیت النهار او ګرزولی د مونږه غ نخه د ورځې مبصرتن رڼا والا. نور پړکی لتبتغوا فضلا من ربکم دې د پاره چولټ وای تاسو حلال رزق د طرف درفستا سنا. ولتعلموا دې د پاره چ پوه شي عدد السنین والحساب پشمیر د کلونو د حساب. وکل شین هر یو شی فصلناه تفصیلا واضح کړه د مونږ په پوره وزا واضح کولو سره. ودل تیر شول سورې نه حل کې ویث بیان لکل شین نو وکل شین فصلناه تفصیلا او ث بیان لکل شین یوما نارا هر یو شی واضح کړه د مونږ تفصیلا په پوره واضح کولو سره. وکل انسان هر یو انسان الزمناه لازم کړی دی موږ دا غسرہ طائره عمل داغ فی عنقه پغړ داغ کی عمل نامه داو کرام الکاتبین لکې ونخرج له یوم القیامت روب با سودل ر پرز د قیامت یو کتاب یلقاه چې مخامخ بشی دی دا غی سرا منشورا او دا کتاب بخور وروي غړي دلې بي دا بد د ټول مرغ اعمال ویني کو بد پرز د قیامت با عمل نامه ورته مخلکی او رب کریم به وي اقرا کتابك اولل د احفل عمل نامه دي کفا بنفسك اليوم کافی د استاد نفس نن رس علیک حسیبا پتا حساب کون کے ور کمال عدل لدا اللہ ہے. لیکن یہ سڑی تا سر جنگ دے تو ولے خود چی سی حساب کے بس غمال منظور دے ور چالا بوئی پخپل حساب کا پخپل دا عمل نامہ و گورا چت د جنت دتلو قابل او کد دوزہ اقرا کتابک اولو لا عمل نامہ دی کفا بنفسک اليوم کافی د استاد نفس نن رز علیک حسیبا پتا حساب کوونکې. من احتدا هر هغه څوک چې په هدایت دی فإنما يهتدي لنفسه بشک په هدایت باندې کېدلې د خپل ځان د پاره دی. ومن ضل او څوک چې بیلاره او گمراه دی فإنما يدل عليها بشک گمراه کې دل د بوج به پدی. ولا تزر وازره نشي پورته کوله یو بوج پورته کوونکې وزرا او خراب بوج د بلچا دار چا په خپل خپل سر به والدين د بشو نه بشي د والدينو نه خزا د خاون نه او خاون د خزینا اس قسمه بوج به اوچت نه کی. وما كنا معذبين نیم عذاب ورکوونکې حتا نبعث رسولا تر دې چې رولي ګمږه پیغمبر. یو قوم ته الله ترغي عذاب نور کوي تر سوچ پیغمبر را لېګلې ني او دای د دین خبر کړی نی چې دا به کوي او دا به نه کوي نو څوک کوم منکر کوي خو الله د چا په ذریعہ دې منع کړي نه نو په دې منکر راځي شینا اے جمهور علما وای وی وما کنا معذبین حتا نبعث رسولا دا حکم د دنیا بار کړي الله یو امت په دنیا کې په عذاب نه تبا کوي مگر پس درا لے گلو دی پیغمبرنا او یو جماعت دو علماء و ایدہ عام دی پا دنیا و پا آخیرت کی چال پیغمبر ندر آغلے او دی د فطرت په دور کنے ندل آخیرت کی بم عذاب نی دغشان آیات پا سور احود کم تیرو یو سل واللسم وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اول ته تفصیل شوه دا سی آیات دل سوره انعام کم تیر شو یو سل یو دیر شم او دا غشان آیات سوره توبه کم تیر شو یو سل پن لسم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ حتا یبین لهم ما یتقون الله یو قوم تر هغه گمراه کینا چې سو پوری بیان ورتنی کړي چې دا بکوي او دا بن کوي وما كنا معذبین نیوم سزا ورکون کی حتا نبعث رسولا تر دې چې رولي ګمنګ پیغمبر وَإِذَا أَرَدْنَا كَلَشِرَا دَوْلَرُ مُنْغَا نُهْلِقَ قَرْيَةً دَا چِ هَلَاكُ مُنْغَ يَوْ خَارْوَا لَوْ لَرَا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا حُكُمُكُ مُنْغَ عِشْ پَرَسْتُ دَدِيكِلِ تَا اے چِ اغا دَدِيكِلِ مَشَرَان دِي بَادْشَاهَان دِي او دَكِلِ مُوتَبَرْ خَلَقْ دِي اے د کافر و موتبر و خلق و تمونگ دا پیغمبرانو پا خلیبان حکم کو ففسقو فیها ندینا فرمانیو کی پدی خار کے او دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبرانو دعوتو نمنی فحق آلیہ القولو نپورا شپاغوی بان فیصل دا عذاب چکا اللہ ویزا عذاب نور کوم جما پیغمبر نیر آلے گلے دیتا بیانو شخوی نمنلا فحق آلیہم القول نپورا شپاغوی بان فیصل دا عذاب فدمرناها تدمیرا نو حلاک کودا کلی والا تدمیرا پا حلاکو لسرا وکم احلکنا من القرون او ډیر حلاک کلی دی مونگ دی پیڑونا من بعد نوحن پس دنوح علیہ السلامنا وکفا بی ربکا او کافی دستا رب بی ذنوب عبادهی پا گناہنو دخلو بندگانو خبیرم بشویرا خبردار اولیدن کے دلتا دی امرنا لفظ چی سوار لسم آیات چپاڑا سم کی تیر شو دیکھ نور قراتم علماء ذکر کری او داغا قراتو پہ اعتبار مانام بدلی گی خویتا سر وخ و مونگ سر وخ کوتا حدی نو بدی که بس زنی خبری بسکو اصل کې دی دوره کې او طلباد ترجمه طریقه زده کی نور صحیح قران وکال کې زده کوي شایات کې څه خبرې دي او څه تاییدات تیناویا سالانه درس کې زده کیږي من کان یرید العاجلتا هر وسوک چې اراده لري د دنیا د دنیا اراده دا عجلنا له فیا پتلوار سرب ورکو دلر فیا په دې دنیا کې ما نشاو هغه عمر چې زمونږه خو خشیدې خو بټوله غواړي خو ملاویږي به دومره سمره چې زمونږه مشیتو شي او غواړي خو بټول خو لمن نورید هغه چاته به ملاویږي چې زمونږ اراده وشي دا شان آیات سوره بقره کې 1320 نمبر سوره هود کې 1320 ګور آیات د منافقانو د کافر او ریاکار مبارک دي کافر نیک عملونه د دنیا د فارق کوي ریاکارم د دنیا د فارق نیک عمل کوي منافق ټول منزونه اروجه دام د دنیا د پاره دی هر هغه څوک چې اراده لري د دنیا اجلنا له فیها نو پتلوار سره ورکو د در په دی دنیا کې مانشاو هغه مر چې زمونږ خوخه شي لمن نريد واغه شاله چې زمونږ اراده شي ثم جعلنا له جهنم بیا بو ګرځو د غیر آکار او منافق او کافر د پاره جهنم یشلاها وردن بشیده دیتا مذمومن د سب بدر دویل شوی مدحورا او د برټل شوی وی ګور کله د دنیا اراده بلکې اکثر مسلمانان هم د دنیا اراده لري خو خیرت هیر نه ده دا اراده مذموم نه ده د کافر او منافق ټول سوچ د دنیا ده ومن اراد الاخره ورغ سوق اراده لري د اخرت وسعى لها سعيا او کوشش کوي غیله ر کوشش داږي وهو مؤمن او حال دا ده چې دا مؤمن ده فاولائک دا خلق کان سعيهم مشکورا د کوشش د دې مقبول او منظور اللهم اجعلنا منهم اگر دې دواړو یاتونو تلک د زړه په سترګو وګورئ وای څوک چې د دنیا اراده لري نو کده ډېرم هرس لري کوم لاویږي و سمره ما نشا سورج موږ تقدیر کې لیکلې اغواړي خو به ټول کوم لاویږي بچا تل من نريد د چا بار کی چې موږ اراده ولرو د اخرت بار کی سوې چا چې سمره ځانو کړولو نو دومره باغت اجر ملاو شي هدي په لګورې لکه مثال چې ذکر کو نو آیات ممخه لشي یو سړی کټو لرز دکان کې ناز دی او کدا سي دی وي چې او پینځګین ته بکینم خوشي سي لیکلي هغه به ملاويږي پوښې په خبره کنا او یو سړی جمعات کې ګنټه کې ناز دی نو د ګنټي اجر به ملاو شي اگر سار نما خامه پوری ناز دی نو د دې اجر به ملاو شي یو سړی دوه رکعات اوکل نو د دوه اجر به ملاو شي اکسل رکعات اوکل نو د سلو به ملاو شي په مقصد سو پوه شو اے دنیا کې کډېر منډې وې اشپا او رز دیو کړي خود تقدیر نه سی وا کول نه شي او د اخرت کارونه چې سمره دې منډو والا دومره باجر الله در کی سو پوه شوي وای وګوره د دې په ایدل بدای چې رزق په لیکلو دې کار دې سړې کوي شریعت حکم نه خو بس دم رکھاوا نور کې الله سي لیکلي نو هغه به ملاويږي ډېر اوقات جمعات لم ورکا دیو جن عرب مسلمان دې ځان سره سوچو کی چې دا دنیا زما د دنیا ضرورت ده او دا جمعات کې ناشته مې د قبر خیرت مقصد ده دې له هم څه ټیم ورکنه زموږ په جمعات کې ورختا یې راځي کم از کم گو رکر آغیم رنی دا دی عربو دا مشرانو یو عادت تے دی اس کارون چی کئیو کی خمازی گر چی جماعت ترا دن نشی نو بیا ماسخوتن مزن پسوزی تاسو که دا عربو دا کل جماعتونو تلاڑای نو دی اول صف کی او بازی کی دویم صف کی پخی پخی تک یاگانی جوڑی کری دغه خلک د ماس بغین د ماستانه پوری تلاوت کوي نو بوډا سړي چې تکیا نه والیا کول شي پخې تکیاګانې مساجدو کې جوړې دي دا تقریبا په هر وړو کې جمعات کړي مسجد حرام او مسجد نبوي خو ډېر لوی دي دا یک تنظیم نه کې نور وړو وړو جمعاتونو کې دا هغه سر نه راوالې تر دې پوری ټوله تکیا را ربي صف والا په عبادت او تلاوت او ذکر کې داغه سره سره کوي تکي آلګي نو تعالی وی ګوره د اخرت چې سمره دې منډي واله دومره باجروي ا دنیا کې چاډېرې منډي واله او کلګي واله سي چی لیکلي یو دانوب دې سیوان کې الله دې دې دواړو یا څونو د خبرې زموږ لور ته ورکوځي کې بیا به جمعتون ډکوي او جدا ورکوځي شي وي نو ار سړی وي جراشه ته تر مازی ګره دکان کې کینه حق ما سوتن نکونو ډېر وبشي مصر عمر ګرو او زما والد سی والله یقین جوړ کړو هل تمون چل تول ته کار کولو نو یغه بس درځي کارو کو بیا ما سوتن کور تراره نو ای مور می ولوی چې خلک د شپې په کې څه شی بکای اور ټول لګیا دی ته په کې اډو سکه نه هغه ولوی وی الله د الله سو خذول حکم کړو لاس به خذولی اوس کډه رہی ہے کہ کمای یاد هغه په اختیار کړي دیو جن وګړه کارو کا خدا ذهن کرا ول چې د قران فیصله را چې ما کومره پټی کې ځانو کړولو سمره می په دکان کې ناستو کا سوره می منډي واله خوشي سي لیکلي نو هغه نشي واکېږي نا دا خامخ سره یو وخت ورته مقرر کی زمونږ د دکان ټیم نشتا د پټی او د کارخانه وخت نشتا هجومات کې موار خدای راضي د ګورنه بازي خلک اله د جمع ټیم لراغه بیا کینی نه دا ګورې ګورا ايو مولا او مقتدیانو نو ټنګو وی په حرم هر د ار امام په مقتدیانو کې فرعون او شداد وی سوچي په خبره وای نو دې ولال دې کله غړې له ګوري کله مولا له ګوري اکله ډېر ټنګ شي ولوي استاد ته جوړ غړې له ګوري نه یو منډ کپی واورې دې وای په دنیا روانه شو سو شو نو دا ګور دیو جن ډېر نیکان خلق هغه د امامتونه د دیو جن باندې چې بس دنن دور امامتی ټوله بیزتی دا ځکه یو سوال کوي وجعلنا للمتقین امام امام می جوړ کې خو پرزګار ولرا چې دا الله نه یریږي نو اب پی جنې چې دا د پیغمبر په مصلی ولا اړه نو د سقدر احترام نه کلن نمد هاولائے د ټولو سره امداد کو مونږ هاولائے کدغد دنیا طلبگار دی وهاولائے او کدا د اخرت د فار منډي وي من عطوا ربک ذور کړو د رفسانا وما کان عطوا ربک محظورا ندی ور کړو د رفستا محظورا د چان بن کړی شوی انظر کیف فضل الله بعدهم وګور سرنګي ورواله ورکړه مون بازي د دوی تعالی بازن فبازي پرزک کی باز مالدار دے باز غریب دے ازمائش دے وللآخرت خامخ آخرت اکبر درجات ډیر لوی دے په درجو کې وا اکبر تفضیلا او ډیر لوی دے په غورواله کې لا تجعل مگر ذو مال الله د الله سره الہ ناخرا معبود او مددگار بل فتقعد ورنکیبا مذموما بدویل شوی مخزولا شرمندا وقد وا ربک او فی سلک رستا رب اللہ تعبدو الا ایاہو چی عبادت و بندگی بنکوی مگر دیو اللہ بکوی و بالوالدین احسانا او رب فی سلکلی چی مور پلار سر خسلوگ بکوی اما یبلغن عندک الکبرا کچری ورسیگی عندک استا پجون کی الکبر بڑاوالی تا احدهما یود دی مور پلار نوک کلاهم آیا دوارا فلا تقل لهما افن نو موای دی دوارو تا اف کدر لا معمولی دا خبکان خبرم کوا ایوی که دا اف نا کم سا شیوی نو اللہ بے منکڑی وا دی وجن علماء علی کری و یو بچی تا پلار سا نصیت گئی پا دخن لگی نو دی نور سنوی خدا سے بد سائی رویستا دام نا فرمانی دا دا پلار تا خیجی دا خبری دی را بانی خین لگی نوګر داسې یو کار چې زرغون ته تکلیف هم په مور پلار لرسي نو دا غینا الله منا کړی ځکه افسه توي علما او لیکلي د نکونو دی خیری توفوي ادا ما مولي غونتی شي وي موایدې دواړو ته اف قدر لا معمولی د خفقان خبره غوره اونکه اے معمولی د خفقان خبره والدینو تم کوا اوف وای معمولی د خفقان خبره مکوا بعض علما وی الف وسخن بین الاصفار دا اخیری لوی چې د نکونو په منس کې وی امام مسمعید لغات امام دی وی الف وسخ الاذن داد غوګ دی خيري توي او وتف وسخ الاصفار داد نكونو خيري توي وای کد اوف نہ معمولی شی و نو الله بداغ نم من کړي و موعد ویتا معمولی د خفقان خبره عدلته امام مجاهد وای وای ګورا پلار دی بوډا دی مور دی بوډای دا ادې دی په او د سمات یو کتو نو ګورا دا کر کمک ته چې ماشوم وي سو کال دی د مور په جولای ا د پلار په جولای کې واړ بول کړی اې ذکر ککړی و ا پته را باندې کړی چې ته د مور پلار د حاجت نه کرکا کې نایات ګرام دی سرد تکلیف خبره باندې کې ولا تنهرهما مرټ دا دواړه وقل لهما قولا کریما وایا دې دواړو ته وینا ادب نا کا کریمن د ادب خبره کوا د مور افلار مخ کې د بی ادبۍ خبره مکوا واحفظ لهما جناح الذل راکوس کده دواړو ته وزر د تابعداري او وزر د عاجزۍ من الرحمت د وجد رحم او شفقت نستا په دې دواړو وقر رب ارحمهما وای رب زما رحم کی پدې دواړو کما رب یانی صغیرا لکه څنګه چې پالنه کړی و زما صغیرا په بوډا والی کې ربکم اعلم رب تاسو خو پويږي بما فی نفوسکم پاغه چې تاسو په دې زړونو کې دی یګور قران ساجیب کتاب دی اے وای مور پلار سره نیکی کې ظاهرا عزت کې خزړه کې ډېر تنګي نو د مور پلار خدمت تر دې چې د دې قضاء حاجت صفا کول دام د بچی عبادت ده نو کدي زړه کې بد وګڼل نو الله ربکم عالم بما فی نفوسکم اے د مور پلار خدمت عبادت ده کته زګې چا روزه د خوخړو کې په خفره سمرا جر ورته ملاو شي او زه یو سره مسکای عبادت دی خوده پیړو کې خو خفره تاسو د مور خپل عبادت کې خوې خلق تر برا مرا پورې خان دی لکه ختنګي کرکته کې وای ربکم عالم بما فی نفوسکم رب تاسو خو په دې پاغا چې تاسو په دې زړونو کې دی چې ګور ظاهرن خود خلقو د شرم د وجنا تور سره نیکی کې عزت کې خورلو دې څنګه دی او در باندې بوجه ان تکونو صالحین کای ایت اسو نیکان فإنه نبشک د الله کان دې لوابین غفورا د پاره د توبه کوونکو او الله صدرا ګرځیدونکو د پاره ډیر بخون کې ګور دې آیاتونو کې د مور پلار د خدمت ذکر کړي بیا خاص کر چې بډاګان دي چې ځوانان یې دا غوته لګټي هر بشي چې تاویږي را تاویږي او چې بډا شو غوته لا کې ناشته مور بډای شو خپلار بډا شو ګوره د مور درې درجه حق د پلار نه سیواله د مور درې درجه حق د پلار نه سیواله ادا علماء لیکلي نیاو نکم د مور په منزلي دي شریعت کې دا سیدا نیا او نیکتم د دواړو طرفو نمور پلار وای مشرورم د پلار په مرتبه ده مشرخورم د مور په مرتبه ده اس قسمه تقریب بنرس ہے اې دینه زیاته خبره نشته چې چا چې مور پلار دی ده جنتم ده او دوزخم ده د چا نه چې مور پلار خوشاله وي نو الله ته خوشاله وي اګه مور پلار ناراض ای نو رب العالمین هم ته ناراض دی زموږ دی فقها ولیکلی وای شان چې والدین راضی وي اګه د قسم خوړو چې ما دی الله په ذات قسم وي مان الله راضی دی نو دې په قسم کې په حق دی او دې حانس نه دی ذکر الله حبیب وای رضوال ربی فی رضوال والد وسخط الرب فی سخط الوالد دا الله رضا د مور پلار پر رضا کیدا او دا الله ناراضگی نه مور پلار پر ناراضگی کیدا نو ګور د مور پلار ډیر لوی حق نه ده په ژوندونم ده اکه وفات شنو می حق ده په مرګ د مور پلار حق ختمیږي نه اې د مرګ نه پسې حق سره دعا ورته کوا س خیر خیرات ور کوا ثواب ور پسې ور لېګا ای چا سره وعده کړی هغه پوره کا دا غیبانې چا قرضه دا هغه ادا کا دا دوستان اوپالا دا ټول د مور پلار د وفات نه پس حق ده نبی رحم السلام وی بیبی و مشرا خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها نو دا غی مرګری رسول الله علیه السلام بغټ ذبح کو پخپل لاسو مبارک به ټوکړي ټوکړي کو اوا غزنا نو ته به هدیه لګلی د چا تعلق چې د خدیجه کبرا رضی الله عنها سره د وفات پس د بیبی غ حق ژوند کولو چې دا د ما د بیبی مرګری وی ای ته به هدیه لګلې ای ته هدیه به لګلې د مور پلار حق دا په مرګم ختمي ګره قرضه د اخلاص کا غاړه بند دا لکه مور پلار دی حج په فرضو خو سو جراغلی غنه وکړي نګورا داغه چې دار در لپاته د خرڅ کا او غاړه اخلاص کا اوس ګورا چې نه اخلاص ای غاړه نو دا د مرګ نه پس د مور پلار نافرمانی کوي دا بچي عاقب دی د یو قسم ته د مور پلار غاړه نه خلاصې نو په مور او پلار دې رحم ناراضي پچا به دې راشي دا رنگ دی چا سره قرضې دي دوستی دا ابن عمر رضی الله عنه بڑے حجون عمره کول مسلم شریف حدیث ته ا تاریخ لیکلي علماو وی عمر پوری 1000 عمره برابر کړي وي هیڅمره ګران په دل مزل هر کال به حج کول تر دې چې اخر کې په حج کې وفات شوه ام دې اے حجاج دستور گو خسنے حجاج لویلی شیو بادشاہ لویلی چی دے سوئی منے با ناغو خو ابن عمر رضی اللہ عنہ نمان دے پستور گو نظر اخر کے کمزور شوئے ڈن شوئے نو چی دبا دا سنت و خلاف کولو نے ابن عمر رضی اللہ عنہ بورتوئے دا سے مکہ وار مزد نا وقتا کو مزد وقتی کو نو حجاج خدا خبری نشو برداش کولے نو چالیوی دلد سورلائی پا دے رکاب کی یو زهریله سم کې دا بازی وای یو کس لوي چاړې له زهر ورک او د سره جیدا ځان ور سره جنگاوه نو دې زخمی کو ادا اوسنۍ خبره نه بیا به حجاج وی کوم له پته ولګي چې دا چا کړی دا سیدا سی ور سره وک دا زړې خبرې دي چې مړیم کې بیا وای کو پته ولګي راکره نو مونږ به دا سیدا سی سزا ورکو ابن عمر رضی اللہ عنہ خو ابن عمر رضی اللہ عنہ هغه ورته خو هغه چا کړی کنا چې چا پدی پاک او رز او پاک خار کې خلق الاسلیه لاسو کې ور کړی نو د دین ایت شهادت ملاو شو ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوتا نو دې چې په سفر د حج تلو نو دو سور لای بوي یو به خو یو به خرو نو چې په یو بستړې شو نو په بلې ځان د مکولو یو زمیدار او کتو مخله مخله ورغه مسلم شریف حدیث ته یو قیمتي پټکه پسارو ای له پسار کو صحابو با پټکی پسرول دا ګور کده استحباب مرتبه دا خودی مستحب زموږ د ابجی استاد دی او ټوله مدینه کې اوس د حدیث لوی استاد دی شیخانی سنم دی اوس د جامع نه د ډېر عمر د وجنا اغه فارغم کو خلوی عالم دی لوی کتابونه لیکلي مسجد نبوی کې درس وی اپا علم حدیث کې د خپل مثال نن نه لري دا وایي چې موږ استاد وی وی رب دا په لیه چي خصونت طریقه پټ کړي حق خبره باز خلق څنګه کوي ډېر خلکو په لاره شولې وګور دا په لچ راځو یې په لور غوړی نو ځنی وخت دا چې موږ راچولې دا سي رازوانډل نو ټول علما محققین په دې دغه چې دا صدل لې دیو جن پویا عالمان او پرهیزګار د حرمینو باز امامانم چې مزلو دیږي د پلا راوړې صدل ختم کی ورنه کدا رازوندې نو دا صدل لې ا د صدل نمن راغلې دا ناروا دی د وګوره دا عرب چې سکی دا شی جایز دی ګوره ناجایز نه دی ځکه تاسو په دی اصولو کې ویلي سنن عادیه دا لباس د سنن عادیه نه دی مسله ګوره خپل درجه کې پریزای ځکه بعض خلکو پټکه فرض کړي په خوا به چیرې چا پټکې نو خلکو ورپسې موږ نه کولو نو دا خو د فرض عین نه مورا په لکړو هر شی په خپل مرتبه کې پریزا تاسو ویلی دي نور ننوار او دی کې چې دا لباس د سنن عادیه نه دی دی کې اتباع لازم نه ده خو که چاو کنو کار خیر دی که پوینو شي په خبره باندې نو دا عرب علما دا وایي چې دا پټکې د هغه دور د خلکو عادتو د دې په عادت الناس کې راوسته بیا هم د ور د پیغمبر سنتو لکه څنګه لنګ دای سنتو کې اوسړې په دې نیت وایي چې زړه پرتوک په ځای لنګ و اپ د ګور اغلب الله اجر ور کوي او مستحب کار یو کو خدا پاله جایز زده ګور نه روانه د عادت الناس نه ده خو که سنت او مستحب شو لکه بیا وسی پټکه وای ا پټکی بارکی احلیل مو کتابونه لیکلی دی بارکی ثبوت نشه چې وګزه به یو دولس غزه به شیخ الحدیث مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه چې سر نه بس راته اصول دا پټکه ک غز دې ک دو غزه ک درې غزه دا وګزه او دولس غزه پر روایتو کې راغلی خدای دې سره نشتا ثبوت نشتا بس او چې پټکه ولا وای په عرف کې نو دې ته سوی دا امام شوا نور بیا ان شاء الله وای وای او ابن عمر رضی الله عنه خبره به پوره کوم خو هاي ها بھائی په پټکه لر کو غلې په سر کې هو ابه ور لاغه خرم ور کوې دا ستا شو په دې سور لیکوا نو بازي مرګور ورته دا خو زمیدار خلق دې په لک شیم خوشحالي یو غو دې پټکه قیمتي ور کو بل خر ور کو نو ور ابن عمر ابن عمر رضی الله عنهما وې دې زمیدار د پلار او د عمر رضی الله عنه دوستي وا او ما دا رسول الله علیه السلام ناوری دلی چلویا نیکی دارا چل دا پلار دا وفات نا پس داغ دوستانو پالی اگر دی مانی پوی گئی کل استرگی دسترگو نشرمی گی پلار جو اندے دیتے سکے خوست چو وفات شو نسترگی نلگی خالا کوئی غمرو استرگو لگو را نو دا اغا دوستانو خیال او لحاظو ساتا چې استاد والد سره به ناشته پاسته وا بیا راځي بایره